NOS-journaal. T-Mobile Nederland is voor 5,1 miljard euro verkocht aan het Britse investeringsfonds Apex en het Amerikaanse Warburg Pincus. Het is een van de grootste telecomdeals in Nederland. Bijna 7 miljoen klanten gebruiken het netwerk van T-Mobile Nederland. En ruim 700.000 mensen hebben vast internet van het bedrijf. Er zijn vorige maand zeker 6 Afghaanse gezinnen weggestuurd van Kabul Airport, terwijl ze wel op de Nederlandse evacuatielijst stonden. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat de gezinnen te horen kregen dat hun namen niet op de lijst stonden. Ook kon hun ID-kaart niet gelezen worden door een gebrek aan tolken. 3 van de 6 gezinnen zijn achtergebleven in Afghanistan. Het coronasteunfonds voor zieke zorgverleners heeft nog miljoenen in kas. Er is nog maar 3 miljoen euro uitgekeerd van de bijna 9 miljoen die beschikbaar is. Eerder kwam alleen zorgpersoneel aan het bed in aanmerking voor geld uit het fonds. Maar dat wordt nu uitgebreid naar al het personeel dat coronazorg mogelijk maakt. De achternamen die verwijzen naar het slavernijverleden moeten makkelijker aangepast kunnen worden, vindt de gemeente Utrecht. Na de afschaffing van de slavernij kregen veel tot slaafgemaakten een naam toegewezen die bijvoorbeeld een verbastering was van de naam van de slavenhouder. Het veranderen van een achternaam is duur en de gemeente Utrecht wil die kosten voor dit soort namen desnoods zelf op zich nemen. Het weer, veel zon, al trekken er vanochtend ook wat wolkenvelden over. De temperatuur loopt op tot 23 graden in het noorden en 27 in het zuiden. En morgen is het opnieuw zonnig en warm. ANWB Verkeersinformatie. Er zijn nog een paar files te melden op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Door een kapotte vrachtwagen tussen Leidschendam en Roelof Arendsveen 11 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging is 25 minuten. Er ligt rommel op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Dat is glas tussen Leidschendam en Rijswijk. Geeft dat 5 kilometer file. Een half uur vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Door een ongeluk op de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Tussen Amsterdam over Amstel en knooppunt De Nieuwe Meer. 10 minuten vertraging. De weg is weer vrij. NPO Radio 1. KRO NCRW. Goedemorgen en welkom. Tenminste 6 gezinnen horen we vanochtend in het nieuws. Heeft Nederland ten onrechte niet meegenomen op de evacuatievluchten vanuit Kabul. Onze spraakmaker vanochtend is Robert Dijkgraaf. Is wetenschapper, directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton. En eindelijk weer in staat om naar Nederland te komen. Dus we heerlijk om hier weer te zijn. In het echt zien. Hartstikke fijn dat je er bent. Ja toch? Is toch, online kan alles, maar dit is toch wel een stuk fijner. We zien hier in Nederland dat er veel, de evacuatiemissie in Nederland wordt flink onder de loep genomen. Er is veel kritiek ook op hoe dingen zijn gegaan. Hoe is dat in Amerika? Ja, en een soort overtreffende trap natuurlijk. Ja. Amerikanen hebben nog veel meer mensen waar ze voor moeten zorgen. Ze zijn natuurlijk ook 20 jaar daar aan zet geweest. En er zijn enorm veel mensen achtergebleven. Zelfs 200 Amerikanen. En president Joe Biden heeft altijd gezegd, we halen op zijn minst Amerikanen eruit. Mm-hmm. Hij sprak eigenlijk niet over alle Afghanen die hun geholpen hebben. Dus het is een enorm menselijk drama. En hij wordt ook van links en van rechts daarover bekritiseerd. Ja. En zelf gaat de staat er heel erg voor op wat ze wel hebben weten te realiseren. Ja, ik voel, hij heeft eigenlijk toch wel op een vrij cynische manier in één keer die pleister eraf getrokken. En ik denk dat hij ook denkt, ja, over een paar weken zijn we weer met andere dingen bezig. En ja, in die zin natuurlijk wat opportunistisch misschien. Ja, of realistisch. Hij voelt, moet een keer stoppen. Ja. En ik stop het zo. Maar het menselijke leed wat daarmee veroorzaakt is. En ja, we hebben natuurlijk een hele andere band met Afghanistan. Omdat we 20 jaar geleden wisten we er nauwelijks iets van. Nu kennen we allemaal mensen die daar rechtstreeks aan verbonden zijn. Dus dat leed, dat wordt ook echt gevoeld in de maatschappij. Ja, en dat uitzicht dus ook in de kritiek die er absoluut is op Biden en zijn stappen daarin. Voor het Mediaforum is hier alvast Mireille van Ark, de hoofdredacteur van BNR. Goedemorgen. Goedemorgen ook, Mireille. Vorige week was in een interview met de Nederlandse ambassadeur in Afghanistan al te lezen dat de troepen ter plaatse echt alles op alles hebben gezet om zoveel mogelijk mensen mee te nemen. Ja. Is er, ik zie dat ook in reacties op de app komen, van kijk ook naar de dingen die goed zijn gegaan. We gaan wel vol op het orgel in de kritiek. Ervaar je dat ook zo? Ja, maar ik denk dat een journalistieke taak om dat. Ja, die kritische houding is denk ik heel goed. En dit zal ook niet het laatste zijn wat hierover naar buiten komt. En het lijkt mij heel goed om ook echt heel goed te gaan onderzoeken van hoe gaan we om met dit soort missies als we weggaan. En ik heb het idee dat daar veel te weinig over is nagedacht, wat ik daarvan heb meegekregen. Mm-hmm. Ik zit er natuurlijk niet helemaal in, maar van de buitenkant denk ik, hoe kan dit in zo'n chaos eindigen eigenlijk? Ja. Dus een onderzoek hiernaar zou ik wel op zijn plek vinden. Met oog voor de omstandigheden, maar wel degelijk wel die kritische blik blijven houden. Absoluut, ja. We gaan in stand.nl ook kijken naar omstandigheden, maar ook met een kritische blik naar de formatie. Een felle uithaal naar Rutte. Gisteren zette Kaag daarmee opnieuw de formatie op scherp. Leiderschap is geen regelen en ritselen, zei ze. En de D66-leider kan werkelijk niets bedenken dat de politiek in de afgelopen 20 jaar voor het land heeft betekend. Wat doet dat met de kansen op een nieuwe regering, waarin D66 en VVD toch een cruciale rol spelen? Komen de partijen er nog uit? De stelling is: nieuwe verkiezingen zijn de enige uitweg uit de formatieellende. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. De formatie van een nieuw kabinet zit al muurvast. En vanavond werd die verder op scherp gezet. Leiderschap is voor mij dan ook het tegenovergestelde van regelen, ritselen, zonder visie. Toch weer tikken uitdelen. Terwijl links is afgehaakt, of die is eigenlijk weggestuurd. CDA en VVD hebben gezegd, daar willen we niet mee onderhandelen. Volgens zijn wij weggestuurd door D66. D66 lijkt CDA weg te sturen en nu krijgt Mark Rutte ook nog een tik. Ja, met wie wil je dan samen? Ja, het zijn toch net als de kleuters, jongen. Het zijn toch echt net kleuters. Die wil me niet die. Die niet wil me die. One more time. Nou, nieuwe verkiezingen, dan is beter misschien. Laten we even terugkeren naar de formatie, want die zit volledig in het... Ja, maar zo ernstig is het. Dus we hebben de flanken niet meer nodig om het midden kapot te krijgen. Het midden maakt zichzelf kapot. Ja. Ach, de muziek doet er ook nog graag een schepje bovenop wat dat betreft, om elkaar weer even moed in te spreken. Robert Dijkgraaf, kwam Mariette Hamer vorige week of toen net in Nederland was tegen? Ja, ik was net in Nederland en ik liep Mariette Hamer tegen het lijf. En net nadat ze haar persconferentie had gehad, ze zag eruit als een docent die echt de lerarenkamer binnenloopt en echt een vreselijke klas achter de rug heeft. Maar nog steeds van de kinderen houdt, hoor. Ja, ja. Maar ik denk van ja, het is vreemd om te zien, omdat natuurlijk zulke conflicten, politieke conflicten zijn al over de hele wereld en mensen zo lijnrecht tegenover elkaar staan. Ja, hier in Nederland zijn de verschillen zo klein. Inhoudelijk gezien. Dat daarom eigenlijk het niet gaat. En ik voel altijd van goh, kan de wereld maar iets meer zoals Nederland zijn, iets meer naar elkaar toe groeien. Maar je ziet, dat is toch ook niet de oplossing. Nee, nou eigenlijk zeg je van in Amerika liggen de standpunten ook heel ver uit elkaar. En dat is je politieke profilering. En hier, omdat het juist dicht bij elkaar ligt, gaat men enorm uitvergroten in profilering. En steeds meer politiek bedrijven, politieke spelletjes spelen. Ja, het lijkt waardoor eigenlijk, je verder van elkaar af komt te staan nog. Het heerlijkste is volgens mij om in de oppositie te zitten. En het mooiste is gewoon een eenmans oppositiepartij. Want dan kan je van alles vinden en je hoeft eigenlijk niets te doen. En dat is bijna aantrekkelijker, lijkt het, voor politici om zich te profileren dan te gaan regeren. Maar het is natuurlijk, ja, in die zin is Nederland ook wel een interessant geval, want dit is natuurlijk toch in zekere zin een bijna ideale situatie. Je hebt heel veel partijen die dicht bij elkaar zitten, die met elkaar die problemen willen aanpakken. Ja, of niet, dus. Maar dus, en dan werkt het ook niet. Dus nee. Ik heb geen idee hoe verder. Nee. Mireille, hoe kijk jij er tegenaan? Ik vond het ook een hele negatieve speech. Van Kaag, de schoollezing. Ja, ja. En wat mij opviel, denk dit is een topdiplomaat. Die ook in ons landsbelang dingen voor elkaar moet krijgen. En het lijkt nu alsof ze het moreel gelijk aan haar kant wil krijgen. En of dat dan in het algemeen belang is, dat vraag ik me echt af. Dus eigenlijk wat Mark Rutte ook mede verwijt, hè? Om vanuit algemeen belang, vanuit landsbelang te reageren. Dan zeg je van, moet je ook in de spiegel kijken. Ja, en ik denk, ga nou gewoon ook eens een keer zo'n minderheidskabinet aan. Ga het gewoon eens proberen. Als je dan vernieuwend wil zijn en je wil op een andere manier besturen, zet dan gewoon die stap en ga dat met een positieve blik tegemoet. En ga niet de hele tijd elkaar verwijten maken en zo negatief. Als het wantrouwen zo diep is als nu in ieder geval lijkt aan de oppervlakte te komen. Ja, maar ik denk, wat brengt dit dan? Ja. Wat is nou het doel van zo'n speech? Wat levert het op uiteindelijk? Het vergroot het vertrouwen in ieder geval niet. Nee, precies. En dat maar is dan nog zeg jij, doe eerder een minderheidscoalitie dan dat je zegt, gaan we naar de stembus, laten we opnieuw beginnen. Ja, ik denk als Remkes dat advies kan geven en ook die weg daarin kan begeleiden, denk ik, dat is toch volgens mij een hele mooie positieve insteek hoe je heel pragmatisch een land kan besturen, waarbij je allerlei coalities kan vormen, waarbij je bijvoorbeeld met nieuwe partijen kan gaan samenwerken als Volt. Volgens mij zou dat juist een hele positief effect kunnen hebben. Zullen we onze oren eens luisteren gaan leggen bij de luisteraars die ook gebeld hebben. Bert Homan, om te beginnen, is van de Spraakmakers Community ook. Goedemorgen, meneer Homan. Goedemorgen. Wel of geen nieuwe verkiezingen? Waar ziet u de uitweg nog in? Nee, uiteraard geen nieuwe verkiezingen. Nee. Dat zou een schoffering van de kiezers zijn. Ja? Kijk, waarom? We hebben gekozen. Ja, kijk, we hebben gekozen met z'n allen. En nu is het aan de politici om over hun eigen schaduw heen te stappen. Dat is een goede Nederlandse traditie en zo moet het ook gaan in dit land. Niemand heeft de meerderheid, hè, dat is net ook al gezegd, en dus moet je iets anders doen. En kijk, de Kamer, ook na de verkiezingen, had de mond vol van het moet anders, andere manier, termen als nieuw leiderschap. En het enige wat we nu zien is dat partijen uitgesloten worden, nieuwe samenwerkingen worden verworpen. En alle partijen zouden nu eens een keer een stap moeten maken. En dat vergeten ook de partij waar ik zelf op gestemd heb. Ook die moet nou eens stoppen met uitsluiten van dit niet, dat wel. Welke partij is dat, als ik vraag mag? Ik heb op de VVD gestemd. Oké. Okay. En alhoewel ik begrijp welke strategische keuzes men wil maken, is het op dit moment niet verstandig om te doen. En je ziet wat er gebeurt. De een sluit dit uit. Het is gewoon een klas met kleine kinderen. Ja, maar als u dan aangeeft van ze moeten over een schaduw heen stappen, en nieuwe verkiezingen zou een schoffering van de kiezers zijn. Is het wat nu gebeurt, voelt u dat niet als een schoffering? Precies. Want zo successievelijk gaat iedereen roepen, nou moeten we maar nieuwe verkiezingen hebben. Ja, dat lost dus niks op. Dat zie je aan de verhoudingen die blijven. De verdeeldheid wordt alleen maar groter in dit land. En dat hebben we nu op dit moment niet nodig. Volgens mij zijn er problemen die opgelost moeten worden. En daar kan een regering aan bijdragen. En dat moeten ze nu voor elkaar gaan krijgen. Dus stop nou eens met elkaar de maat te meten. Stop nou eens met partijen uit te sluiten. En ga kijken, waar kan je nou iets bereiken met elkaar? Kijk naar de verkiezingsuitslag en respecteer dat nou eens een keer. Nou, dat is een heldere oproep. Misschien dat hij ooit een keer door gaat klinken in Den Haag. Hartelijk dank, meneer Homan. Tineke Bulder heeft ook gebeld. Mevrouw Bulder, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uitsluiten. Daar begon het al voor de verkiezingen mee. Dus het zou wat zijn. Ik vind ook, winnaars moet je niet uitsluiten. En ook al kondigen ze iets anders, ja. Voor mij mogen er nieuwe verkiezingen komen. En ik vind dat niet dat je daar de kiezer mee schoffeert. Want de kiezer die gekozen heeft voor partijen die nu worden uitgesloten, die hebben ze vanaf het begin geschoffeerd. Ja. Maar wat kunnen nieuwe verkiezingen wat u betreft uithalen dan? En aan winst opleveren? Nou ja, misschien dat het nu dat een en ander nog duidelijker is. Want laten we wel zeggen, vanaf het moment dat de verkiezingen zijn geweest, daarvoor hadden we al een demissionair kabinet. En die hebben toch heel veel onpopulaire maatregelen genomen. En wat je er ook van vindt, je hoort toch ook steeds meer dat mensen het er niet mee eens zijn. Zie je aan die enorme demonstratie afgelopen zondag in Amsterdam. Dat mensen het gewoon niet meer pikken. En of je nu zegt, dat zijn er 10.000 geweest. Of je zegt, het zijn er 250.000. De waarheid zal ergens in het midden liggen. Maar ik denk wel dat er iets moet gebeuren. En nu blijft alles maar zoals het is. En het kabinet volgt een weg. Het demissionair kabinet volgt een weg. Maar toch, mevrouw Bulder, als je kijkt naar de peilingen, als u aangeeft van nieuwe verkiezingen, dat kan dan misschien wel soelaas gaan bieden. Een VVD bijvoorbeeld stijgt 3 zetels in de peilingen. Nee, geloof toch je dat? Nee. God, het gaat er niet om, want ik geloof, dit is wat de peilingen aangeven. Hoeveel waarde je aan peilingen moet hechten, als u dat bedoelt. Daar kun je over discussiëren. Ja. Maar gaan nieuwe verkiezingen dan een uitkomst bieden, of wordt het weer meer van hetzelfde? Ik denk, laten we eerlijk zijn. Het CDA, een verliezer, is er vanaf het begin bij betrokken. Dan denk ik, hoe is het mogelijk dat een verliezer dus per se in een kabinet moet komen? Het PvdA is eigenlijk gelijk gebleven met stemmen. D66 en CVD zijn winnaars. Maar er waren nog meer winnaars bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. En die hebben we niet gezien. En dan denk ik, ja, die moet. En misschien die mensen die bij de winnaars horen, bij de afgelopen verkiezingen daarop gestemd hebben. Misschien zijn er nu wel meer mensen die denken, ja, maar weet je, wij gaan toch op een andere partij stemmen. En dat zou dan een verschuiving kunnen geven wat u betreft? Dat zou voor mij een verschuiving. Helder. En ik denk ook dat er een formateur moet komen die boven de partijen staat. Ik denk, Douwe Elsinga zou voor mij prima formateur kunnen zijn. Ja, dus minder partijgerelateerd? Ja, zeker. Okay. Helder. Ja. Dank u wel, mevrouw Bulder. Tineke Bulder was dat. Mevrouw van Veldhuizen, goedemorgen ook. Goedemorgen. Wel of geen nieuwe verkiezingen wat u betreft? Nee hoor, geen nieuwe verkiezingen. Nee. Kijk, waar ik problemen mee heb, ik zei het straks en ik zeg het maar weer. Kijk, mevrouw Kaag, die is de pest voor het land op dit moment. Excuseer me, maar in mijn optie wel. Kijk, ze heeft de eerste keer, toen dat debat was met Rutte, heeft ze gezegd dat hier de wegen scheiden. Mm-hmm. Nou, dat hadden we dan anders uit moeten leggen allemaal. Nu gisteravond in de schoollezing geeft ze hem weer als het ware een schop. Dan zeg ik, ga of samen met elkaar in een kamertje zitten. Maak ruzie met elkaar. Ga uitpraten. Weet ik wat, maar kom tot een standpunt. En misschien wordt het tijd dat de top van D66 is met mevrouw Kaag gaan spreken. Want misschien is het verstandig dat mevrouw Kaag het veld ruimt. Want in feite, kijk, het wordt nu continu toegespitst op de VVD en het CDA. Zij sluiten die samenwerking van de beide partijen uit. Dat hebben ze voor de verkiezingen al gezegd. Dus dat is geen nieuw standpunt. Mevrouw Kaag was voor de verkiezingen een wolf in schaapskleding. Ze zei, ik ben christen en noem maar op. Maar nu blijft ze vastzitten op de ethische vragen. Nou, ze heeft volgens mij wel duidelijk gemaakt dat ze samenwerkt met de ChristenUnie. Ga daar eens om doen. Ja, mevrouw Veldhuizen, dit is wel een beetje, want volgens mij heeft D66 al van het begin af aan wel aangegeven dat ze niet zozeer zaten te wachten op voortzetting met een coalitie met de ChristenUnie, omdat dat heel veel spanning in de afgelopen coalitie heeft opgeleverd. Maar dan toch even, want ik begrijp dat u zegt van, nou, u heeft zeker geen hoge pet op van hoe Sigrid Kaag doet. Zij heeft wel, als ik de analyse van Wouter de Winter lees, 18 van de 24 zetels voor die partij binnengehaald, hè? Ja, dat is zo. Kijk, daar gaat het helemaal niet om. Maar het gaat nu om de manier waarop zij bezig is op dit moment. En ook met Rutte. Dan zeg ik, op die manier kom je er nooit uit. Kijk, als er eventueel een minderheidskabinet zou gevormd worden tussen VVD en D66, kan het alleen maar een vechtpartij worden, omdat die twee elkaar niet liggen. Nee, dat dan is zou duidelijk. Dus één van beiden het veld moeten ruimen. En dat wat u betreft is dat Kaag en niet Rutte. Denk ik dat het wel zou lukken. Ja, helder. Mevrouw van Veldhuizen, ik ga het hierbij laten, omdat er nog best veel mensen ook in de wacht hangen. Maar uw standpunt is meer dan helder. Het ligt vooral bij Kaag. Dank u wel. Ik ga erover praten met Wouke van Scherrenburg. Wouke, goedemorgen ook. Goedemorgen. Het is op zich, vind ik hem interessant, want wat mevrouw van Veldhuizen aangeeft, en Mireille zei het ook al, de toonzetting is natuurlijk belangrijk die we horen. Dit weekend las ik in de Volkskrant dan weer een analyse waarbij zij, Rutte heeft zich één keer te veel kandidaat gesteld. Hij is de kurk op de fles en bepalend voor het feit dat het maar niet loskomt. Hoe sta jij erin? Nou ja, ik vind eerlijk gezegd ook, zegt iedereen, en je merkt ook aan de reacties in jouw programma dat mensen allemaal spuugzat zijn hoe het niet gaat. Maar ja, goed, daar kunnen we niets aan veranderen. Mijn hoop is nog een heel klein beetje gericht op Johan Remkes. Het is een fixer. Dus, maar ja, dan krijgen we toch het probleem als D66 en VVD toch inderdaad niet met elkaar in één ruimte kunnen zitten. Hè, na de aanval gisteren van Sigrid Kaag op Rutte. De sfeer was natuurlijk al niet goed, maar zal er helemaal niet beter op zijn geworden. Wat ga je dan krijgen? Een minderheidskabinet met VVD en CDA. En dan met steun van rechts en extreem rechts uit de Tweede Kamer. Dat lijkt me helemaal werkelijk een verschrikkelijke ellende voor dit land. En dan kun je zeggen, D66 en VVD samen. Wat ik eigenlijk hoop, dat nog gaat gebeuren, dat wonder. En dan kun je wisselend shoppen in de Kamer met steun bij zowel de linkerpartijen als ook de christelijke partijen. Dat zou eigenlijk wat mij betreft de ideale vorm zijn. Maar of dat gaat lukken, ik weet het niet. Mireille, wil jij zeggen of vragen over? Nou, wanneer je bijvoorbeeld op links en rechts die samenwerking kan zoeken, dat zou natuurlijk ook het vertrouwen van de burger in die democratie kunnen terugbrengen. Hè? Dus dat je eens met nieuwe partijen kan gaan samenwerken, wat nu eigenlijk op dit moment niet kan. Hoe zie jij dat? Ja, nee, maar ik vind het. Dit zou dus, als je dit werkelijk zo gaat doen, dus je kunt shoppen, dus de hele oppositie krijgt kans. Mm-hmm. Is dat goed voor de democratie? Ja. Ik bedoel, dat ligt er heel erg aan. Is het VVD D66? Wordt het VVD CDA? Wopke Hoekstra heeft zich zo ongelooflijk afgekeerd van zowel GroenLinks als PvdA. En ja, van CDA weten we dat ze de hand niet voor omdraaien om toch weer met extreemrechtse partijen in zee te gaan. En ik ben heel bang, dat zei ik zojuist, dat als daar de steun wordt gezocht met VVD en een minderheidskabinet VVD en CDA, als daar de steun wordt gezocht, dan is links dat helemaal aan de kant. En dat zou werkelijk dat zou echt een drama zijn. Dus ik hoop een beetje op de fixende eigenschap van Remkes. En ik moet eerlijk zeggen, ik voorzie ook nog wel ergens nieuwe verkiezingen, want het zit zo ongelooflijk muurvast. Als het Remkes niet lukt, want het is natuurlijk ook geen wonderdokter, dat nieuwe verkiezingen. Maar als je kijk naar de peilingen van de VVD, die werkelijk eenzaam aan de hoogte, in de hoogte, op eenzame hoogte staat, moet ik zeggen. Dan vraag ik me af, ja, wat lost het eigenlijk op? Het Hoe verklaar je dat eigenlijk? Ik ben stom verbaasd hierover. Ik heb er echt geen verklaring voor. Ik begrijp er echt helemaal niets van dat een partij die toch, waarvan een groot deel van de mensen toch ook zegt, ja, met Rutte zo lang aan het roer, is er toch ook heel veel misgegaan in het land. Echt heel veel misgegaan. Kijk, de crisis waar we in zitten, stikstof wonen, ik hoef het allemaal niet te noemen. We weten het allemaal, er is ontzettend veel misgegaan. Dus ik begrijp er echt helemaal geen Maar kennelijk ervaren veel mensen, of minder mensen dat dan jij denkt. Toch? Ik zou nou eens bij Maries de Hond of bij een ander programma wel eens willen zien waarom zijn zoveel mensen, blijven die zo trouw aan de VVD, en stijgt dat aantal ook. Ja, dat zou ik wel eens willen weten. Ik heb hier gisteren, ik zit in het buitenland moment, ik heb hier gisteren met een Nederlander die al jaren VVD stemt, daar een heel debat over gehad. En hij zei, ze onwrikbaar. Hij zei, ik zie de fouten ook wel zo, maar wat anders? Daar zit dus nog misschien is dat het ook wel. Ja, wat maar wat anders. Jou betreft, kort en goed, VVD, D66 kun je aan de linker- en de rechterkant coalities smeden. En dat zou het vertrouwen ook uiteindelijk ten goede kunnen komen. Ja, dat is de enige oplossing die nu voor ons ligt. Dankjewel, Wauke. Wauke van Scherrenburg was dat. Steven van Eyck is kroonlid van de Sociaal-Economische Raad. Meneer van Eyck, goedemorgen ook. Goedemorgen, papa. Is dat eigenlijk waar we het over moeten hebben? Hoe dat vertrouwen weer terugkomt en in ieder geval beter, groter kan worden? Ja, maar dat is eigenlijk altijd het thema. Hè? Want het vertrouwen in de politiek is gigantisch geschaad. En zeker in de afgelopen periode heeft het een deuk opgelopen. En ik denk dat het gaat eigenlijk helemaal niet om het landsbelang. Het gaat iedere keer om het individuele belang van personen of het individuele belang van partijen. En als je in de democratie leeft, dan moet je water bij de wijn doen. Dus dan moet je op enig moment toch tot consensus kunnen komen. En ik denk, Mireille gaf dat net ook al even aan, als je een minderheidskabinet hebt en je kan het vaak aan de Tweede Kamer overlaten om meerderheden te smeden, dan ben je ook bezig om die transparantie waar we met z'n allen om vragen, om die op een hele andere manier zichtbaar te maken en ook te zorgen dat die dossiers een draagvlak krijgen in de maatschappij, namelijk in de Tweede Kamer. Maar het belangrijkste dat er nu moet gebeuren is een mentaliteitsomslag. Want op het moment dat je midden in de formatie zit en je deelt links en rechts sneren heen en weer uit, dat helpt natuurlijk allemaal niet. Dus ja, iedereen moet toch een beetje over zijn eigen schaduw heen stappen en begrijpen dat we in het belang van ons land en al die vraagstukken die nu al 10 keer lang zijn gekomen en terecht, dat je daarvoor echt moet kiezen om met elkaar de samenwerking op te zoeken. Ja, want dit gaat niet werken. Die sneren, maar ook het uitsluiten, als we inderdaad toch van veel kanten horen, inhoudelijk scheelt het niet eens zo heel veel. Dus des te verrassender dat, als je kijkt ook in de positie waarin ons land verkeert, er kennelijk niemand is die bereid is om met de ander die klus te gaan klaren. Nee, dat klopt. In de afgelopen periode zijn natuurlijk heel veel van die dossiers allemaal naast elkaar gelegd voor de politieke partijen. En als je nou even afziet van medisch-ethische kwesties en artikel 23 en de embryowet en het voltooid leven, dan zie je bijvoorbeeld dat ChristenUnie en D66 inhoudelijk heel sterk op elkaar lijken en dicht bij elkaar zitten. Maar op het moment dat er wordt besloten door VVD en CDA van, nou, wij gaan niet met de linkerpartijen door, want dat zijn de grote verliezers en wij willen geen linksblok, nou, wat je er ook voor mogen vinden, maar dat is het standpunt. Ja, dan wordt dat tegenover gezegd van, ja, maar dan ga ik niet door met de ChristenUnie. Dan ga ik niet. Ja, en dan gaat het heen en weer. En nu wil eigenlijk, als ik het goed begrijp, mevrouw Kaag helemaal niks meer. Want die wil en niet met de VVD, en niet met het CDA, en niet met de ChristenUnie. Maar we zijn een democratie. Dus ik denk dat het belangrijkste is een mentaliteitsomslag van ons Nederlanders. Wordt ook gevraagd of wij vreedzaam met elkaar kunnen samenleven. Nou, laten ze alsjeblieft in de Tweede Kamer het kabinet het voorbeeld geven. Steven van Eyck, hartelijk dank. Frans Wijsglas, we gaan ons oor te luisteren leggen even bij de eminence-crisis. Oud-Kamervoorzitter, meneer Wijsglas, goedemorgen. Ja, dat word je vanzelf, hè? Eminence-crisis. Goedemorgen. Ja, de een wat vroeger dan leuk de dat u weer terug bent na de vakantie. Dank u, dank u. We hebben gelijk genoeg te bespreken. Dat laat zich raden. Heeft u een idee wat het, nou ja, wat u betreft nu de oplossing kan zijn? Over de schaduw heen springen, hoor ik. Zet je eigen ego opzij. Ja. Wat denkt u? Nou ja, even terug naar gisteravond, waar u mij ook naar vroeg, voordat we elkaar hier hadden. Naar gisteravond. Ja, ik moet zeggen, ik volg. Ik kwam in 1982 in de politiek. Ik volg de politiek intensief al 40 jaar. En ja, zo bond als gisteravond heb ik het eerlijk gezegd nog niet vaak meegemaakt. Want ja. We herinneren ons allemaal 1 april, het debat waar de heer Rutte van alle kanten, maar vooral ook door D66, mm-hmm. mevrouw Kaag, werd aangevallen. De motie van afkeuring, hier scheiden onze wegen, ja. Pathetische leugenaar, we weten het nog allemaal. Ja, toen kwamen verstandige andere eminence grises, meneer Cenk Willink en mevrouw Hamer, die maanden gewerkt hebben om ja, dat weer bij elkaar te brengen. Om het te verzoenen, om een betere sfeer te krijgen, om naar de inhoud te gaan. En nu zijn we een half jaar verder en dan horen we gisteravond mevrouw Kaag, de leider van D66, precies hetzelfde doen en weer gehakt maken van de heer Rutte en van de politiek van de heer Rutte en van de VVD. En ja, ik ben stom verbaasd en kan het ook eerlijk gezegd niet goed verklaren wat er in haar is gevaren. Nou ja, misschien is het er nooit uitgevaren, maar komt het nu weer aan de oppervlakte. Dat, ja, en moet je op een gegeven moment concluderen, het vertrouwen tussen die twee ja. gaat er gewoon niet komen. Nee. Nee, en het woord, uw stelling van vandaag is, er moeten nu nieuwe verkiezingen, er zouden verkiezingen moeten komen. Ik heb steeds gezegd, ook eerder in uw programma, mijn deadline voor wat het waard is 1 oktober. Als er 1 oktober geen nieuw kabinet gevormd is en op de stoepen van Huis ten Bosch staat, dan is het te gek. En ik vind dus. Dus ik maak de stelling iets milder en zeg, er lijken nieuwe verkiezingen aan te komen. Remkes is inderdaad een iemand die veel kan fixen. Maar of mm-hmm. die dit kan fixen, dat is weet vraag. Ik echt niet. Nee. Want ja, het minderheidskabinet, dat gaat zijn opdracht waarschijnlijk worden van de Kamer. Dat moet komen, zei mevrouw Hamer, uit de groep VVD, CDA, D66. Nou, binnen die kleine groep van 3... is men alweer bezig, zeker na gisteravond, elkaar uit te sluiten. Dus ja, wat voor een minderheidskabinet krijg je dan? Dus het is een hele klus. En als het hem niet lukt, ja, dan is het over wat het mij betreft. En dan, ik vind het verschrikkelijk, nieuwe verkiezingen. Het is een afgang voor de politiek en een affront van de kiezers. Maar ja, op een gegeven moment moet je wat? Een mislukt proces ja. in de formatie eindigt bij nieuwe verkiezingen. Dus ze komen eraan. Maar, en mevrouw Kaag heeft het gisteren bijna onmogelijk gemaakt om ze niet te laten komen. Ik had ook een beetje de indruk dat het bij haar de aftrap voor nieuwe verkiezingen was. Haar eerste speech in nieuwe verkiezingscampagne leek het wel. Maar hopelijk vergis ik me en is Remkes in staat om toch nog een hoe noem je dat, konijn uit de hoge hoed ja. hebben, geloof ik, te toveren. Of we hoorden zo'n Douwe Elsinga werd geopperd. Dus dat je echt iemand, een hoogleraar staatsrechten is hij, dat je iemand helemaal van buiten de politiek doet. Kan dat nog soelaas bieden? Of zegt u als Remkes ja, het niet lukt, lukt niemand het. We hebben nu gehad. We hebben al veel geprobeerd. Jongensma, Ollongren, Van Ark, Koolmees, Cenk Willink, ja. Hamer. Nu gaat Remkes. Ergens moet het stoppen. Dus hij moet de laatste zijn in deze formatie. En als het hem niet lukt, dan wordt het inderdaad die verkiezingen uit uw stelling, vrees ik. Hartelijk dank. Frans Wijsglas was dat nog. Als opmaatje ook naar het debat wat dus later vandaag in de Tweede Kamer wordt gevoerd over het eindrapport van oud-informateur Mariette Hamer. Je vader die weer zo'n grappig gifje deelt. Je collega die appt of je zijn mail al gelezen hebt. Of je meisje die een voice memo vol lieve woorden stuurt. Berichtjes kunnen best even wachten. Zeker als je onderweg bent. Laat je niet onnodig afleiden in het verkeer. Download een autoreply app voor Android. Fiets en rij mono. Kijk op mono.nl. Zet je net grote stappen met je bedrijf, vallen je mensen uit. Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Met de nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers hoeft u nooit meer uw batterijen te vervangen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. En u laadt ze eenvoudig weer op. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Ik hoor je denken, ik kan wel wat vonk gebruiken. Make it fun! Mooi, want op Vonk vind je meubels, ja, maar ook woonaccessoires. Zoals sierkussens en vazen. En genoeg inspiratie om je huis stijlvol en gezellig te maken. Geef je huis wat Vonk. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. We waren bereid om tot onze nek in de strand te staan. Het Zuidelijk Toneel, Pax en Bojonkegouw presenteren Gevaarlijke Namen. Srebrenica door de ogen van getuigen. Vanaf 11 september in de theaters. Kijk snel op 25jaarsrebrenica.nl. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. Tien uur. NPO Radio 1. Met Guilaine Plag. Renzo Veenstra, de hoofdredacteur van Omroep Brabant, komt net binnenlopen voor het Mediaforum. Ja, je bent op de juiste plek, Renzo. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom, want kijk naar de rest van het gezelschap. Mireille van Ark was er al, hoofdredacteur van BNR. En onze spraakmaker vanochtend is Robert Dijkgraaf, directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton in Amerika. Met dit trio bespreken we zo onder meer het effect van fact-checken in de strijd tegen nepnieuws. Werkt het nou wel of niet? Het is onderzocht, dus we kunnen er meer over vertellen zo. Na het NOS-journaal met Dorot Megens. Het steunfonds dat vorig jaar werd opgericht om zieke zorgverleners financieel te helpen, heeft nog miljoenen in kas. Van de bijna 9 miljoen euro die beschikbaar is, is tot nu toe 3 miljoen uitgekeerd. Ja, in totaal hebben wij 90 keer een eenmalige financiële uitkering kunnen toekennen. In 76 keer van de gevallen ging dat om een intensive care opname. En in 14 keer ging dat om een overlijden. De stichting die de uitkeringen verzorgt zegt dat er nog tientallen zorgverleners en nabestaanden in aanmerking komen voor geld uit het fonds. Ook is er nog geld over doordat minder mensen steun nodig hebben dan vooraf werd gedacht. Daarom kan nu al het personeel dat coronazorg mogelijk maakt een beroep doen op het fonds. Eerder was dat alleen zorgpersoneel aan bed. T-Mobile Nederland wisselt van eigenaar. Deutsche Telekom en Tele2 verkopen het bedrijf voor 5,1 miljard euro aan het Britse investeringsfonds Apex en het Amerikaanse Warburg Pincus. Het gaat om een van de grootste telecomdeals in Nederland. T-Mobile heeft 6,9 miljoen klanten. Ruim 700.000 Nederlanders hebben vast internet van het bedrijf. Ook Tele2, Ben en Simpel vallen onder de verkoop. Die merken blijven bestaan onder de nieuwe eigenaren. De problemen met vervuild kraanwater in Noordoost-Twente zijn pas op zijn vroegst donderdag opgelost. Waterbedrijf Vitens moet tot die tijd nog watermonsters testen en analyseren. In het water werd vorige week in Oldenzaal de poepbacterie E. coli ontdekt. In Utrecht wordt het makkelijker om de achternaam te veranderen als die verwijst naar het slavernijverleden. Normaal gesproken is dat duur en komt er veel papierwerk bij kijken. Na de afschaffing van de slavernij kregen veel tot slaafgemaakten een naam toegewezen die bijvoorbeeld een verbastering was van de naam van de slavenhouder. De Duitse minister voor Economische Zaken, Altmaier, laat weten dat hij zich weer goed voelt. Altmaier werd gisteravond opgenomen in het ziekenhuis in Berlijn nadat hij onwel was geworden na een etentje. Nederlandse militairen bij de luchthaven van Kabul hebben vorige maand zeker 6 Afghaanse gezinnen weggestuurd, terwijl die wel opgeroepen waren voor evacuatie. 3 van de 6 gezinnen zitten nog altijd in Afghanistan, zeggen familieleden tegen de NOS. Het is de bedoeling dat ze alsnog het land uit worden geholpen, zegt correspondent Thomas Pekschoor. Ja, ik heb mensen gesproken die zeggen, ja, wij zitten hier nu nog. We waren destijds daar op het vliegveld met alle papieren. Die kunnen zich maar heel moeilijk voorstellen dat toen die grote kans gemist is, dat er dan nu nog een kleinere kans komt om alsnog Nederland te bereiken. Zij hebben weinig hoop dat dat nog gaat lukken. De gezinnen kregen te horen dat hun namen niet op de evacuatielijst te vinden waren. Hun identiteitskaart kon niet gelezen worden door een gebrek aan tolken. Ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie benadrukken de chaos op het vliegveld en zeggen dat ze niet ingaan op individuele gevallen. NASA weet nu zeker dat de Marsrover Perseverance voor het eerst een monster met steengruis op de planeet heeft verzameld en opgeslagen. Vorige maand mislukte de eerste poging nog en vorige week leek een tweede boorpoging wel te zijn gelukt. Het gruis moet onder meer inzicht bieden in de geschiedenis van Mars en of er ooit leven is geweest. De komende tijd worden meer bodemmonsters genomen. Die buisjes worden achtergelaten. En het is de bedoeling dat ze over enkele jaren worden opgehaald door een andere Mars rover. Het weer veel zon, al trekken er vanochtend ook wat wolkenvelden over. Temperatuur loopt op tot 23 graden in het noorden en 27 in het zuiden. En morgen is het opnieuw zonnig en warm. Dorot, dankjewel. Erwin de Hart heeft nog verkeersinformatie. Erwin, goedemorgen. Goedemorgen. Er staat een file bij Zoeterwoude-Dorp op de A4 richting Amsterdam. Tussen Zoeterwoude-Dorp en Roelofarensveen. 10 kilometer door een kapotte vrachtwagen op de rechterrijstrook. De vertraging is een half uur. Bijna een half uur vertraging door politieonderzoek op de N44 Wassenaar richting Den Haag. Tussen Wassenaar-Zuid en Duindicht in 2 kilometer file. Nu volgt een reclameboodschap van het Concertgebouwfonds. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouwfonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen. Kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. Hallo Jumbo, heb je nog een leuke boodschap vandaag? Jazeker, want ons familiebedrijf viert 100 jaar met ouderwets lage prijzen. Zoals bloemkool voor maar 99 cent en Wapenaar 48 plus kaasplakken. 1 plus 1 gratis, ook op jumbo.com. Jumbo, iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Ouderwets lage prijzen vind je ook op jumbo.com. En bestel je voor het eerst je boodschappen online, dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Ga naar jumbo.com/welkom. Bij Winfort kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winfort.nl. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag. Met nu Spraakmakers en de media. De godvader van Os, Martin R., is gisteren veroordeeld tot 16 jaar cel voor drugshandel en het runnen van een criminele organisatie. Hoe breng je de omvang van dit soort ondermijnende criminaliteit goed in beeld? En op dit moment wordt een nieuw nieuwsplatform gelanceerd met dagvers Nederland nieuws uit Europa. Is daar behoefte aan? Dat gaan we bespreken in dit mediaforum met Mireille van Ark, de hoofdredacteur van BNR, Renzo Veenstra, de hoofdredacteur van Omroep Brabant. En onze spraakmaker vandaag is Robert Dijkgraaf, directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton. Eerst kijken we eens wat jullie is opgevallen in de media. Renzo Veenstra, om met jou te beginnen. Jij keek zo eens terug naar het nieuws van de afgelopen 36 uur. En toen dacht jij, alles gaat maar over schuld. Ja, het begon vanochtend met een pushbericht van de NOS op mijn iPad, toen ik een krantje zat te lezen dat Afghanen die geëvacueerd mochten worden zijn achtergebleven. En toen dacht ik, ja, daar gaan we weer. Weer een verhaal dat verteld moet worden, zeker. Maar waarbij er schuld is. Hè. Militairen deden het niet goed. De regering heeft het vast straks weer niet goed gedaan. We waren te laat. Schuld dus. Nou, ik word best een beetje moe van die schuldvraag. Coronademonstranten in Amsterdam hebben we natuurlijk gezien. Hè? Die zijn woedend op Hugo de Jonge, want die is de schuld van alle ellende. Boeren zijn woedend over de stikstofcrisis, want ook daar doet de regering het niet goed. En ook, ik las ergens dat de banken zich niet maatschappelijk verantwoord genoeg hebben opgesteld. Die hebben schuld. Jullie hadden het zo net al over Sigrid Kaag, die gisteren met een beschuldigende vinger naar Rutte heeft gewezen, omdat hij alleen maar binnenskamers aan partijpolitiek doet. Wat doe je zelf dan, denk ik, als ik dat dan hoor? Black Lives Matter, LHBT. Q-gemeenschap die een andere groepering de schuld geeft van wat hen overkomt. Tekort in het leraar in het onderwijs, schuld van de Nederlandse aanpak. Drugscriminaliteit, schuld van het feit dat politie en justitie te weinig mensen hebben en waardoor het onbeheersbaar wordt. Maar wacht even, want nu, je pakt alles bij elkaar. Nou, dat was dus vanochtend inderdaad mijn gevoel. Dat ik word zo moe van het feit dat we elkaar maar met een wijzende vinger, zeg maar, ten onder richten. Ja, maar daar zit volgens mij wel een verschil in die vingerwijzing. Zeker. Waar je het over hebt, is voor mijn gevoel weer anders dan andere berichtgeving die jij pakt. Waar kijk je naar de oorzaak. Jij kunt zeggen de oorzaak van dingen. Dat pak jij nu ook onder het kopje schuld. Hey, dus... En laat heel duidelijk zijn. Dank je dat je zegt. Maar laat heel duidelijk zijn. Dit zijn allemaal hele terechte, nieuwswaardige verhalen. Die allemaal verteld moeten worden. Maar waar ik moe van word. Is het feit dat we met elkaar naar elkaar aan het wijzen zijn. En dat je nergens eigenlijk. Hè, wat wel eens constructieve journalistiek wordt genoemd. Nergens het antwoord hoort van. Wat zouden we er zelf aan kunnen doen? Op het moment dat de drugscriminaliteit in Nederland de pan uitreist, en dat doet het, stellen we onszelf nooit de vraag van ja, maar we slikken allemaal pillen op feestjes en we gebruiken allemaal drugs. Stop daar dan eens. Maar heeft de rol van de media, vind je dat het te veel uitvergroot wordt? Ik denk dat de media daar een rol in heeft en de journalistiek daar zich best eens op zou kunnen bezinnen. Niet direct aandacht geven aan de eerste de beste roeptoeter die een privéprobleem tot een groot probleem wil maken, omdat het goed is voor de kliks. Maar ook eens kijken dat je als media ook wel een maatschappelijke rol erin hebt. En zegt van ja, wat doe ik wel en wat doe ik niet? Ja, ik herken me daar wel in. Ook dat je ook op een andere manier naar nieuws kan kijken. Ook bijvoorbeeld dus gisteren die speech van Kaag. He, hoe negatief dat ook, hoe beschuldigend dat is. Terwijl je zou ook kunnen bedenken, hoe zorg ik dat ik een positieve speech hou, waarbij we ook weer een stap verder komen. Precies. En dat is gewoon een andere insteek. En die negatieve insteek, dat zeg ik ook tegen alle redacteuren bij BNR, kijk nou naar de oplossing. Ga niet in het probleem, blijf er niet in hangen. Je kunt het probleem moet je zeker signaleren, maar zet die stap verder. Allemaal terechte verhalen, wat Renze ook zegt. Maar kijk ook naar de volgende stap en neem ook een soort maatschappelijke verantwoordelijkheid in hoe je anders naar onderwerpen kan kijken. Maar negativiteit werkt. Hè? Bedoel, we weten allemaal, als je 100 complimentjes krijgt en 1 kritiekpunt, dat is niet hetzelfde als 99 complimentjes. Dat ene negatieve ding blijft hangen. Zo werkt onze geest. Mm-hmm. Dus ik kan me ook wel voorstellen in de media, ja, dat daar valt het oog op. Ja, maar Robert, jij zegt dat. Hè? En ik las ook nog een verhaal van psycholoog Aukje Nauta. Ik was aan het zoeken op het woord schuld. Moet je eens doen op nieuwsites. Nou, dan vind je heel veel verhalen. En zij schreef dat schaamte en schuldgevoelens goed zijn en niet weggestopt moeten worden. Toen dacht ik, zijn we misschien door het verlies van het geloof, hè? Het geloof wat natuurlijk ook gebouwd is op schuld en zonde en boetedoening, dat zijn we kwijtgeraakt. En is dit een soort vervanger daarvoor geworden? Ja. Dat we elkaar de schuld geven van interessant. Zaken. En voordat we volledig in de filosofie behandelen, wat zeer interessant is, maar het is nu helemaal mediaforum. Gaan we toch door naar het moment van Mireille van Ark. Want jij wilde in jouw mediamoment een pleidooi houden voor meer creativiteit op de radio. Eigenlijk via een oproep van audiojournalist Vincent Bijlo. Ja, ik sluit me helemaal bij zijn mening aan. Het is eigenlijk een aftrap. Er wordt vrijdag een radioprijs uitgereikt. Er wordt ook gesproken over de toekomst van het radiolandschap. En Vincent Bijlo neemt een schot voor de boeg en die zegt, waarom zijn er zo weinig verfrissende formats op de analoge radio? He, dus waarom moet ik een podcast gaan luisteren om die verdieping te vinden? En over de, zeg maar, de Radio 1, BNR. Waarom zijn er zo weinig verfrissende formats? En durven we dat misschien niet meer? Omdat we bang zijn dat er minder mensen luisteren. En waarom experimenteren we niet meer? Dat vond ik een hele terechte oproep. Omdat ik denk dat we ook op de analoge radio veel creatiever kunnen zijn in het maken van formats. En wat je ziet is dat er gewoon mensen bij elkaar worden gezet. Hè, er wordt muziek gedraaid. Het lijkt allemaal heel erg op elkaar. En als hoofdredacteur voel ik me dan ook aangesproken. Want dan denk ik, ja, eigenlijk hij heeft een punt. Hè, we moeten gaan zoeken naar mooie, verfrissende formats. Is het gebrek aan lef of is het gebrek aan tijd, aan geld? De druk om het de druk van de luistercijfers te moeten doen? Het vergrootglas, denk ik, ook waar je BNR heeft natuurlijk een kleinere luistergroep. En ik durf ook soms wat meer te experimenteren, omdat je niet onder het vergrootglas ligt en de volgende dag kans hebt om in de krant te staan met een vernietigende recensie. Dat valt bij radio sowieso nog wel mee. Dat valt gelukkig. Het wordt afgestraft. Daarom maken wij ook, zo ook fijn, radio. Ja. Precies. Alleen, het heeft te maken met die druk van die luistercijfers. En dat je toch bang bent om groepen te verliezen, om kritiek te krijgen. Terwijl ik denk dat iedereen heel erg zit te wachten juist op een nieuwe vorm radio. Langere gesprekken, verdieping. Ja, ik denk dat we daar best wel heel veel aan kunnen hebben. Zonder dat je denkt wel, want ik denk, ik ben les gekregen in radio zijn. En dan richt je natuurlijk, ik heb het nu over u, fijne luisteraars. Zijn relatief conservatieve luisteraars in de zin van niet te veel veranderen, niet te snel gekke dingen doen. Dus structuur is belangrijk, vaste momenten op een vast tijdstip op de dag. Moet je daar dan ook van afstappen, Renzo? Bewijzen podcasts dan niet dat die luisteraar een stuk volwassener is en dat je die een stuk volwassener kunt behandelen? Ik luister regelmatig met een enorme glimlach naar de TPO-podcast, hè, met Roderick Velo en Bert Brussen. Niet altijd mee eens, maar ze zijn wel scherp. Die maken een uitzending die prima op de radio zou passen. Mm-hmm. En waarbij luisteraars volledig volwassen worden aangesproken. En dat is gewoon een uur lang met elkaar praten over het nieuws. Dat zou prima passen, maar omdat er dus blijkbaar geen plek voor op de radio is, maak zo'n podcast. Maar hoe verklaar je het? Die plek er niet is. Ik denk wel echt dat het de angst is voor meningen. Ze hebben een hele scherpe mening en dat levert vast kritiek op. En er is al genoeg kritiek op omroepen natuurlijk. Dus dan doe je het lekker in een podcast voor je eigen publiek. En de druk van de luistercijfers, die ervaren wij natuurlijk bij Omroep Brabant ook. Ja. Je maakt een programma wat zo breed mogelijk wordt beluisterd en zo breed mogelijk wordt geaccepteerd. Maar is dat ook niet de omroep waar je op dat moment voor werkt? Publieke zeker. Omroep, hè, wordt gezegd ja, zeker. Dat zou voor iedereen moeten zijn. Geldt voor een regionale omroep ook. Dus zeker. Die profilering alleen hangt ook af voor welke zender je het maakt? Of ja, maar ook de invulling, hè? Want ik bedoel, profilering is niet alleen wat je doet, maar ook welke muziek je draait, ja, en hoeveel je praat of hoe weinig je praat op de zender. En dat zijn dingen waarin we met z'n allen heel voorzichtig zijn, want we zijn doodsbenauwd dat een maand later die luistercijfers weer zijn gedaald. Dus maak je de zak patat waar iedereen wel een hapje van lust, in plaats van dat biefstukje wat voor sommige mensen heel erg lekker is. Ja, nou, ik hoop met jullie toch nog een mooi biefstukje te kunnen serveren deze ochtend, toch? Laten we gaan naar Brabant, jouw provincie zo gezegd, Renzo. Waar gisteren Martin R., ook wel de godfather van Os genoemd, werd veroordeeld tot 16 jaar cel voor drugshandel en het runnen van een criminele organisatie. Goedenavond. De rechtbank in Den Bosch liet er geen twijfel over bestaan. Martin R. was de onbetwiste leider en regisseur van een criminele familie in Os. Hij hoorde vandaag zijn straf, 16 jaar. En ook 13 andere familieleden moeten de gevangenis in. Internationale cocaïnetransporten, handel in machinegeweren en pistolen, pillenproductie, drugshandel en witwassen. Dat is wat de rechter de bende rondom Martin R. aanrekent. Ja, niet de minste beschuldigingen dus, met een veroordeling tot gevolg. Renzo, is er de laatste jaren natuurlijk heel veel aandacht voor de ondermijnende werking, mm-hmm, die de criminele organisaties hebben. En dat ook in heel Nederland. Eerst was het allemaal op Amsterdam gericht, toen kwam Brabant daarbij. En nu zie je landelijk dat het veel in de aandacht is. In Brabant worden burgemeesters ook bedreigd door drugscriminelen. Hoe gaan jullie daarmee om als regionale omroep? Ook als het gaat om de veiligheid van je eigen mensen bijvoorbeeld? Ik heb onze crimi-verslaggever Willem-Jan Joachims daar een tijdje geleden, het was ook na de dood van Peter R. de Vries, over gesproken. En gezegd van, ben je nu bang? Nee, zegt, mm-hmm, ik ben niet bang. Ik pas goed op. Ik vertel niet waar ik woon. Dat weten de meeste mensen ook bij Omroep Brabant ook niet. Maar hij is niet bang. Nee. Ik heb hier in dit programma ook regelmatig verteld over wat wij meemaken als redactie en verslaggevers aan geweld. Maar dat zit eigenlijk nooit op dit vlak. Dat zijn vaak mensen die hun gelijk eisen en daar geweld bij gebruiken. Dus we gaan er voorzichtig mee om en we doen er verslag van. En we komen binnenkort ook met een serie over ondermijning, om nou het publiek eens uit te leggen, wat is dat nou? Want het klinkt vaak als ondermijning is iets wat dan in de politiek gebeurt, maar het is iets wat eigenlijk al in het klein gebeurt. Die jongen van 16 die voor 3 euro bij de Jumbo de schappen kan vullen, of die voor 15 euro topjes van de wietplantjes afknipt en een week later een pakketje rondbrengt en daar een scooter voor krijgt en nog weer een maand later een paar wapens moet afleveren. Eigenlijk een glijdende schaal die precies, jullie beter en die dan zo hoog zit op de gouden roltrapladder dat hij ook absoluut niet meer daar weg kan. Of die alleenstaande moeder die dat briefje door de bus krijgt van mogen we je zolderkamer huren. Dat is allemaal ondermijning. En wat jij zei, dat speelde heel erg in Brabant, maar ik sprak iemand bij het OM die zei dat verspreidt zich echt in razend tempo door heel Nederland op dit moment. Is het, Mireille, want jullie zijn natuurlijk een zakenzender met BNR, richt je dan ook meer op dat ondermijnende of economische aspect dan de criminele handelingen? Hoe doen jullie dat? De vermenging van de onderwereld en de bovenwereld speelt zich ook vaak in dat soort bedrijven af. Ja. Wij maken binnenkort ook een Big Five, dus elke dag een uur lang een interview over ondermijning. Ook omdat we hebben gezien van dit wordt een belangrijk onderwerp de komende periode. Mm-hmm. En ik denk dat het de taak is van de journalistiek om die structuren bloot te leggen. En om te gaan kijken van hoe werkt dit dan? En ook dat mensen inzicht krijgen van hoe makkelijk het is om daar bijvoorbeeld in verzeild te raken. En op het moment dat je dat zichtbaar maakt en laat zien hoe die structuren in elkaar zitten, hoop je dat mensen inzicht krijgen in hoe snel die onderwereld in die bovenwereld terechtkomt. Eigenlijk wil je de maatschappij alerter maken. Dat hoor ik bij jullie allebei. Ja, wij hebben ook echt gekeken naar hoe kunnen we die serie ook heel praktisch insteken. Hoe kun je als ouders nou straks gaan ontdekken dat je kind daar misschien wel in verzeild is geraakt? Of hoe kun je die, het voorbeeld wat ik net noem, die alleenstaande moeder nou steunen op het moment dat ze dat briefje krijgt? En ze krijgt €1000 om haar zolderkamertje te verhuren. Ja, dat zijn hele praktische zaken waar je mensen op kunt wijzen, zodat ze anderen weer kunnen helpen. Ja. Hebben jullie het eigenlijk ook intern besproken, Mireille, bij BNR? Focus misschien op... Wel over hoe we hier mee omgaan, ook als zakenzender. Omdat bijvoorbeeld criminaliteit in het algemeen, ook na het overlijden van Peter R. de Vries, een belangrijk onderwerp is. En dat is voor ons natuurlijk altijd wat lastiger, omdat we natuurlijk ook veel zakelijk nieuws... Ja. En dus probeer je een invalshoek te kiezen waarbij je zegt, ja, maar die ondermijning zit dus ook in die zakelijke wereld. En dat zal dan onze focus zijn. He, dus wat ik heel mooi vind wat jij zegt, wij willen ouders laten zien van hoe dichtbij het is. Het is niet iets ver van mijn bed, het zit er dichtbij. Maar ook in bedrijven zijn mensen chantabel of gebeuren er dingen die natuurlijk niet kunnen. En ik denk dat dat echt werd gezien als een soort ver van mijn bed show. Terwijl het denk ik dichterbij is dan je denkt. Robert Dijkgraaf, ik ben wel benieuwd. In 2 jaar natuurlijk heb je alles vanaf afstand moeten volgen. En in die 2 jaar op dit gebied is er in Nederland zijn er zeer ingrijpende gebeurtenissen geweest. Met de moord natuurlijk op Dirk Wiersum, op de advocaat Peter R. de Vries. Hoe beluister jij zo'n gesprek als dit? Dus het gaat om de ondermijning, criminaliteit in Nederland. Het is duidelijk dat ook het zelfbeeld van Nederland aan het veranderen is. En eerlijk gezegd niet ten positieve. Mm-hmm. Maar ik denk dat we heel vaak zoiets hadden van, ja, dit soort situaties, dat vind je in het buitenland of zo. En we zijn natuurlijk in die zin misschien ook wel meer als andere landen. En hebben ook een specifieke rol hier. Zeker met drugscriminaliteit. Dus het is een beetje déjà vu van mijn perspectief. Omdat je natuurlijk in de landen als Verenigde Staten, et cetera, heb je natuurlijk zo'n enorme criminele sector. En dat is zo'n vloek eigenlijk op het leven van mensen. En ik denk dat ook wel steeds meer duidelijker wordt van wat jullie ook zeiden. Van het gaat niet alleen om een abstract probleem. Het is iets wat gewoon mensen raakt. Wat echt in de samenleving zit en woekert. Dit is het soort slecht nieuws wat we eerlijk gezegd wel, denk ik, moeten lezen en op de hoogte moeten zijn. En waar misschien ook wel een zekere laksheid is in het algemeen het land om dat aan te pakken. Ja, en vandaar dus nu ook dat jullie die series die jullie beide maken, moet het om dat wel maken naar de oppervlakte te brengen. En met name de structuren dus uit te leggen, de analyse ook daarbij. Dan nog, liefhebbers van Europese politiek kunnen vanaf vandaag terecht op een nieuwe website, Brusselse Nieuwe. Die site biedt elke dag Brussels nieuws, dat relevant is voor Nederland. Is een initiatief van oud-politici en Brusselse journalisten. Eerst hier aan tafel, voordat we met een initiatiefnemer Bert van Sloten gaan praten. Mireille, is een goed initiatief, of een mooi initiatief? Hoe zie jij het? Ja, ik vind het een verfrissend initiatief. Mm-hmm. Een platform echt vanuit één invalshoek bekeken. Kijken naar het nieuws vanuit Europa. Europa waar natuurlijk veel meer besluiten worden genomen dan en de impact die wij hier dan voelen. Is een oud-collega, een heel deskundig oud-collega van mij bij betrokken, Laurens Boven. Dus ik verwacht er ook heel erg veel van. Het enige wat ik wel zag, ook op de website, is dat er ook editorials op staan of gesponsorde bijdragen, die ook echt over Brussel zelf gaan. En toen dacht ik wel, ben wel heel benieuwd hoe zich dit ontwikkelt. Want er staat bijvoorbeeld ook een artikel op in 5 vitale stappen naar Brussel bijvoorbeeld. En het ligt wel heel erg op elkaar. Dus dat zou ik het enige willen zeggen tegen deze makers van, let daarop. Hou dat gescheiden in ieder geval. Ik heb er ervaring mee. Dus, bij BNR. Rentel? Ja, ik moest direct denken aan de tijd dat ik heel lang geleden bij 2 vandaag was het toen nog werkte. Uh-huh. En dat we wekelijks, maandelijks wel weer een aanbod van de EU kregen om een reportage door hen betaald te laten krijgen over hotelovernachting of een vlucht. Ik bedoel, daar zit heel veel geld en dat mochten we allemaal zelf besteden. Dus ja, de vraag is even, ik weet het niet, het is echt een oprechte vraag. Hoe onafhankelijk is dit? En hoe nodig hebben we het? Hè? Want we hebben natuurlijk ook gewoon Nederlandse media die, als het belangrijk is, daar wel komt. Ik hoor hier Kees Boman toch vaak verzuchten hoe relatief weinig aandacht toch is. Dat vind je ook, Robert Dijkgraaf? Ik denk dat de gemiddelde Nederlander meer weet wat er in Washington plaatsvindt en de namen van ministers dan van eurocommissarissen en wat er in Brussel gebeurt. Wat vreemd is, want het is 2 uur treinen van ons af. En het bepaalt heel groot gedeelte ons leven. Dus dat is toch wel een beetje, zit in onze blinde vlek. Dus alles wat gedaan kan worden om de rol van Brussel en Europa zichtbaar te maken, denk ik, is welkom. En er zitten echt de mensen die erachter zitten, zijn echt mensen die de dossiers heel goed kennen. Dat vind ik er heel interessant aan. Dat je op één dossier daar al je nieuws op richt. En dat vind ik wel verfrissend. Nou, hoofdredacteur van Brussels Nieuws, Bert van Sloten. Goedemorgen. Bert. Goedemorgen, Kilene. Oud EU-correspondent voor de NOS, voor de duidelijkheid. Ja. Wij mochten u even uit de lanceringsbijeenkomst trekken. Ja. Om maar meteen even met de deur in huis te vallen. De dingen die hier genoemd worden van de noodzaak om ons meer op de hoogte te brengen van wat daar gebeurt. Dat is volgens mij een van de beweegredenen waarom jullie het doen. Ja, dat is perfect onder woorden gebracht net door Robert. Het is een soort blinde vlek. Men weet er heel weinig van. We weten inderdaad meer van wat er Amerikaanse politiek beweegt dan wat er in Europa gebeurt. Terwijl het wel van belang is, want dat komt op Nederland af. En heel vaak komen de wetten en regels tot stand zonder dat iemand enig idee heeft van waar ze vandaan komen. Ja, het komt uit Brussel, zeggen ze dan. Mm-hmm. En op het moment dat het helder wordt, dan is het vaak te laat om daar een politieke discussie over te voeren. Ja. Dus een van de dingen die wij willen doen is vooraan in het proces zitten. En zitten mensen daar heel erg op te wachten? Dat weet je nooit, maar ik ben in mijn tijd bij de NOS ben ik begonnen met een nieuwsbrief over Europa. En die had in no time 40.000 lezers. 40.000. Ik was er zelf ook nogal verbaasd van. Mensen zitten wel te wachten op nieuws. Gegroepeerd, want ik wil wel zeggen dat ik vind dat correspondenten, hoewel het minder zijn geworden, heel goed werk leveren vanuit Brussel. Goede verhalen maken voor de kranten met name. Maar waar men op zit te wachten wel is gewoon dat het een beetje bij elkaar staat. Dat er een beetje orde in gemaakt. En dat het dus helder is. Ja, en daar hopen wij met die website, die onafhankelijk is en absoluut niet afhankelijk is van grote bedrijven en laat staan van het Europees Parlement, wat ik net eventjes als angst hoorde. Mm-hmm. Daar hopen wij ons steentje aan bij te dragen. Ja, want wat jij aangeeft van we zijn absoluut onafhankelijk, hoe voorkom je ook dat je die uitstraling krijgt van er zit veel geld? Mireille haalde net de advertorials aan, hè, dat je dat strikt gescheiden houdt, want die advertorial ging ook over Europese zaken, 5 stappen om. Snel succes te bereiken, dat kan natuurlijk wel vertroebeld overkomen. In de krant noem je dat volgens mij advertenties. Ja. Ook daar is wel eens de discussie over, hè? Of dat duidelijk genoeg wordt in de vormgeving wordt weergegeven. Misschien moet je dat nog precies. Dat zou een goede tip zijn, dat we het nog helderder zouden kunnen aangeven. Maar wij zijn onafhankelijk daarvan. Maar we moeten wel geld verdienen. Ik bedoel, ik heb op het begin 6 mensen in dienst. En die moet ik wel kunnen betalen. Dus ik moet op een of andere manier advertenties verkopen. Ja. Maar laten ons, als we ons laten sponsoren, zal dat er heel duidelijk bij staan. We laten ons niet sponsoren in de zin, want er zit inderdaad veel geld. Het Europees Parlement geeft heel veel geld ook altijd uit om hun eigen nieuws over het voetlicht te krijgen. Als ze dat willen, dan moeten ze erbij zeggen van dit verhaal of deze advertentie is van het Europees Parlement. En wij gaan niet een doorgeefluik zijn of iets dergelijks. Dat is niet de bedoeling. En zijn het jullie vinden, de EU is heel belangrijk, hebben we net geconstateerd. Vinden jullie ook belangrijk? Zijn het ook allemaal mensen die de EU een warm hart toedragen? Nee hoor. Kijk, de bedoeling is dat je informatie krijgt over wat er daar allemaal gebeurt. Wij bestaan niet uit, laat maar zeggen, eurofiele juichaapjes. We hebben een redactieraad. Er zit ook iemand in als André Elissen, die voor de PVV in het Europees Parlement heeft gezeten. Wim van den Kamp, toch ook wel iemand die vindt dat Europa belangrijk is, maar niet iemand die daar altijd bij staat te juichen. Van het CDA zit erin. Dus we zijn van links tot rechts zijn de mensen bij ons betrokken. Dus we proberen het zo breed mogelijk te houden. En informatie en nieuws vooral. Ik heb even meegeschreven. Dat is een journalistiek Europees nieuwsplatform. En geen eurofiele juichaapjes. Helder. Geen eurofiele juichaapjes. We hebben hem genoteerd, Bert. Goed genoteerd. Okay. Dankjewel en succes ermee. Dan gaan we het nog hebben over desinformatie en nepnieuws. Lang was de gedachte dat als je te veel aandacht besteedt aan nepnieuws, dat je het alleen maar groter maakt, groter dan nodig is. Maar blijkt nu uit internationaal onderzoek, fact-checken helpt. En het blijkt een goed middel tegen nepnieuws te zijn. Waarbij Robert Dijkgraaf al meteen vanochtend de opmerking maakte, hebben jullie ook even gefact-checkt hoe betrouwbaar het fact-check en dit nieuws is daarmee. Maar dit is natuurlijk wel het principe waarop de wetenschap werkt. Dat door dingen verder te gaan onderzoeken, dat je uiteindelijk meer van de wereld begrijpt. begrijpt en dat je ook meer impact hebt. Dus ja. In die zin is het wel fijn om te horen. Mireille van Arken, veel serieuze media houden zich bezig met het fact-checken. Kun je daarmee stellen, nou, initiatieven kunnen uitgebreid worden? Want we hebben hier aan tafel ook vaak de discussie. Hoeveel aandacht moet je het geven? Moet je alles weer leggen? Bereik je daarmee? Ja, wat wil je ermee bereiken? En bereik je dat ook? Ja, we hebben zelf ook een fact-check-rubriek, de fact-goeroes. En die nemen elke week... Zo heten ze. Zo heten ze, ja. Die nemen elke week één onderwerp onder loep. En daarmee krijg je wel inzicht in hoe snel je een aanname doet... of hoe snel je iets voor waar beschouwt. Heb je een voorbeeld? Ja, ik heb niet nu direct echt een voorbeeld. Maar het zit bijvoorbeeld ook vaak in reclamespotjes... waarin aannames worden gedaan van dit is de snelste auto. Je hoort dat en je gaat niet bij elk spotje denken... klopt dit wel, is dit wel zo? En door zo'n rubriek word je wel vaker even op een ander been gezet. Ja. En ik denk dat het bewustzijn er moet zijn... wat Robert ook zegt, dat je altijd even moet nadenken... klopt iets wel? Ja. En dat probeer je hiermee te creëren. Er zit wel een verschil in. Tenminste, Renzo, ik weet niet hoe jij erover denkt... of je politici hebt die uitspraken doet... waarvan je denkt, ja, die moeten we checken. Of inderdaad een reclame die ook ingekaderd is door reclamepingels... waar men natuurlijk sowieso ook preekt voor eigen parochie. Ja, of belangrijker nog, alle fake verhalen die op sociale media rondgaan... en massaal worden verspreid. Ik sprak een tijdje geleden Rudy Bauma van Nieuwsuur erover... en we zeiden tegen elkaar, eigenlijk zou je als publieke omroepen... met elkaar een soort van fact-checking redactie moeten oprichten... die onafhankelijk van de omroep bepaalde verhalen gaat checken. En dat dan ook bij de site van de NOS of regionale omroep... of wat dan ook kan neerleggen en zeggen van... joh, kijk, dit klopt echt niet wat daar geschreven wordt. Blijft natuurlijk interessant of je dingen die op sociale media dus verspreid worden... Ja. Of je daar als traditionele media, noem ik het maar even, de taak hebt om dat dus te weerleggen. Als ik een beetje begrijp wat deze onderzoekers hebben gedaan, dan zeggen ze dus eigenlijk van ja, maar als je mensen dan confronteert met het echte verhaal, dan zijn ze ook eerder geneigd om dat nepverhaal ook daadwerkelijk snel te vergeten. Ja, dus moet je het wel doen? Ik denk het wel. Ja, heb jij een voorbeeld waar je dan moet denken van, dat is goed dat we het wel hebben gedaan? We zijn ooit zelf een keertje verschrikkelijk in de fout gegaan. Toen schreven de Telegraaf over dat Jesse Klaver, die zou naar Roosendaal zijn verhuisd, dus een paar jaar geleden inmiddels al, hebben gewoon helemaal niet gecheckt. En dat hebben we dan in de wereld gebracht. Ontzettend stom, schaam ik me nog steeds voor. En dat zijn verhalen van, je denkt, ja, dat had ik niet moeten doen. Ja, maar dan denk je ook, ja, collega's berichten het. Dus ja, dat kunnen we overnemen. Ja, maar hadden we niet moeten doen. Maar idealiter zou je dus een grote... Ik denk het wel, weet je, in die corona... In die coronaperiode is zoveel nepnieuws over en weer gegaan. Waar je denkt van, jongens, dit is zo te weerleggen. Alleen niemand heeft de moed of het personeel om dat te doen. Als je nou een aantal mensen bij elkaar zet die dat doet... Ja, dan daar kun je denk ik iets mee bereiken. Neem een programma van Arjan Lubach. Die heeft natuurlijk heel veel aan fact-checking gedaan... en alternatieve theorieën laten zien. Mijn zoon van 20 kijkt amper nieuws... maar die keek wel naar Lubach en zag daar de verhalen. En nogmaals, de Lubach zal ook wel zijn foutje maken... maar het is wel prettig om op die manier... een andere blik te hebben op wat er op sociale media staat. Ja, hoe proberen Amerikaanse media nepnieuws tegen te gaan, Robert? In Amerika is natuurlijk enorm veel... ruis op de op het kanaal. Aan de andere kant heb je organisaties zoals de New York Times die heel succesvol zijn, hè? Ook met heel veel extra abonnees hebben gekregen en een enorme redactie kunnen veroorloven. En daar zie je soms stukken. Ja, dat ziet er bijna uit als een wetenschappelijk rapport waar ze heel veel informatie gaan inwinnen. Ik denk dat we gewoon ons moeten realiseren. Dit blijft bij ons. Hè? Dus informatie. Blijft groeien. Het wordt steeds belangrijker. Er worden meer beslissingen op kennis genomen. En er zal ook steeds meer worden teruggeduwd. En je krijgt op een gegeven moment ook wel weer een soort fake wetenschap. Hè? Dus met rapporten, met weer tabellen. En daar moet je ook weer doorheen prikken. Dus hier zijn we voorlopig nog niet mee klaar. Het is niet een simpel fact-checking. En dan zijn we... Ben je klaar? Nee. Het is iets wat bij ons blijft. En ik denk het is gewoon een reflectie van hoe belangrijk die kennis is voor... wat we gewoon voor ons dagelijks leven. Ja, ja. Tot slot, jongens, komt nog een nieuwtje binnen... over een van onze forumleden, Joost Oranje. Stopt als hoofdredacteur van Nieuwsuur. 9 jaar heeft hij het gedaan, dat is natuurlijk een hele tijd. Hij gaat vanaf volgend jaar de onderzoeksjournalistiek van de NOS... en de NTR coördineren. Wie weet ook nog de fact-check-goeroes aanstellen. Nieuwsuur staat als een huis, maar routine moet je voor zijn, zei hij. Nou, ik zit hier met twee hoofdredacteuren. Ja, hij is wel een van mijn favorieten. Als ik ook in dit forum zit, een van mijn favoriete hoofdredacteuren. Ik kijk altijd wel naar hem en naar zijn visie op dingen. En Nieuwsuur heeft ervaring, of waar zit dat dan in? Ervaring, maar ook ik weet ook dat hij gewoon heel scherp is. En dat ik denk ook dat je als journalist, ook als hoofdredacteur, altijd super scherp moet zijn. Hij heeft natuurlijk Nieuwsuur wel echt naar een hele mooie hoogte gebracht. Mm-hmm. Dus dat heeft hij fantastisch gedaan. Ja, Nou, Renzo, komt een plekje vrij. Ja, je moet elkaar op de radio niet te veel veren in de kont steken. Bovendien, ik ken hem niet persoonlijk, maar... Ja, of juist wel. Diepe buiging voor wat hij met Nieuwsuur heeft gedaan. Laten we daar duidelijk over zijn. Ik ga jullie bedanken, want het is inmiddels al lang 10:30 geweest. Mireille van Ark, Renzo Veenstra, dank. Tot 11:30, Guylaine Plag. Onze spraakmaker blijft natuurlijk zitten, Robert Dijkgraaf. We gaan het straks hebben over het academisch jaar, maar ook over de polarisatie binnen de wetenschap sinds het aantreden van Joe Biden als Amerikaanse president, en over de woke cultuur waar ook binnen de wetenschap zorgen over zijn. En kinderboekenschrijver Jacques Vriends is zometeen te gast. Jacob en de zeven gevaren, zo heet het nieuwe boek van hem. Het gaat over een jongetje dat voor zichzelf leert opkomen. Speelt zich af in de jaren 50 en heeft opvallend genoeg heel veel gelijkenis met het leven van Jacques Vriends zelf. We spelen ook de Nationale Nieuwsquiz, natuurlijk weer tegen 11:30. Vraag 15 luidt vandaag: welke bekende Nederlander weigert excuses te maken aan een 3FM-dj? Ik moest nog iets aan een honeymoon-quiz denken, maar dat is nog een hint erbij. NPO Radio 1. Eerst is Dorot Megens hier voor het laatste nieuws. Een basisschool uit Voorburg heeft in de tweede schoolweek alle leerlingen naar huis moeten sturen vanwege coronabesmettingen. Tientallen scholen in heel Nederland zijn al klassen naar huis gestuurd, maar op de school in Voorburg zijn er zoveel besmettingen dat de hele school de rest van de week dichtgaat. Corona-steunfonds voor zieke zorgverleners heeft nog miljoenen in kas. Er is nog bijna 6 miljoen beschikbaar. De stichting die de uitkeringen verzorgt zegt dat er nog tientallen mensen in de IC-zorg in aanmerking komen voor geld uit het fonds en doet zijn best om die mensen te bereiken. Staat nu vast dat het onderzoekswagentje van NASA op Mars voor het eerst wat steengruis heeft verzameld. Vorige maand mislukte de eerste poging nog. Vorige week leek een tweede boorpoging wel te zijn gelukt. Het gruis moet onder meer inzicht bieden in de geschiedenis van Mars en of daar ooit leven is geweest. En de problemen met vervuild kraanwater in Noordoost-Twente duren nog zeker tot donderdag. Waterbedrijf Vitens is druk met het analyseren van watermonsters. Vorige week werd in Oldenzaal de poepbacterie ontdekt in het drinkwater. 26.000 huishoudens moeten daarom voorlopig nog het drinkwater voor gebruik een paar minuten koken. Oh, dankjewel. Erwin, wat staat er nog vast op de weg? Er staat een file op de A4 Den Haag richting Amsterdam, omdat er een vrachtwagen stilstaat bij Roelof Arendsveen. In 7 kilometer file vanaf Zoeterwoude-Rijndijk, een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En op de A17 Dordrecht richting Roosendaal, tussen knooppunt Klaverpolder en industrieterrein Moerdijk, 2 kilometer file. Platen van spraakmakers. In dit geval is het natuurlijk aan onze spraakmaker om met een bepaald muziek te komen. Robert Dijkgraaf in dit geval. Soms is de muziekkeuze natuurlijk interessant, maar de weg er naartoe is ook wel eens leuk om te horen, geloof ik. Hoe lang heeft het geduurd voordat het hele gezin Dijkgraaf eruit was? Ja, toen dit verzoek kwam, dacht ik van nou, dan wil ik toch wel eventjes de kinderen erbij halen. Zeg maar. Maar waarom? Om geen flater te slaan met ouderwetse muziek? Nee, omdat ik het gewoon echt leuk vind om... we waren deze zomer weer voor het eerst sinds hele lange tijd met onze 3 kinderen bij elkaar. En ik dacht van ja, ik wil ze eigenlijk eventjes iets laten horen vandaag. En dit was het nummer wat voor hen een beetje de tune was, de soundtrack van onze zomer. Want we hebben enorm veel zitten koken met elkaar. Mm-hmm. En daar worden natuurlijk van direct TikTok-filmpjes van gemaakt. En deze tune zat er steeds onder, zeg maar. Dus als ik nu dit hoor, doe ik ook weer... Ga mijn gedachten terug naar deze heerlijke zomer die we met z'n 5 hebben gehad. Balthazar met I'm Never Gonna Let You Down. Friday late night, there it is. The soft touch of your hand, I wonder... Could I taste the difference? Now I'm no longer in demand, and I don't see it clearly. Must have had too much, but I don't want it another way. See, I must be losing touch. If you see me with another, another one who's in my arms, just remember not to bother. I'm never gonna let you down again. And if you catch me with another, another one that's been around, whatever you may think of it, I could never let you down again. It's all about trust. Don't look back at the past, I'm feeling low, 'cause I might be up to something that you ought to know. Girl, it's not our time or place anymore. You just should know I'm never gonna let you down again. smooth injuries. We had it coming soon. I wonder, could I hear the difference now that you've changed the tune? I rambled on so anyway. Or can we call it quits? And is this what I need to take away? It's checkmate in my mind. So if you see me with another, another one who's in my arms, just remember not to bother. I'm never gonna let you down again. And if you catch me with another, another one that's been around, whatever you may think of it, I can never let you down again. It's all about trust. Zomerse gevoel roept het wel op, inderdaad. Never Gonna Let You Down, de platenkeuze dus van onze spraakmaker van vandaag, Robert Dijkgraaf. KRO NCRW. Radio 1. En inmiddels kunnen wij ook een nieuwe gast aan tafel verwelkomen. Kinderboekenschrijver Jacques Vriends. Welkom. Hallo. Vandaag het nieuwe boek, Jacob en de Zeven Gevaren. Een boek waarin, eigenlijk kunnen we zeggen, ingrijpende gebeurtenissen uit jouw eigen jeugd ook een grote rol spelen. Inmiddels, om dat even kort neer te zetten, zit je 45 jaar bij een uitgeverij. In die tijd heb je meer dan 4 miljoen boeken verkocht. Zo'n dag als vandaag, als er dan een nieuw boek uitkomt, geeft dat toch nog bepaalde spanning? Of betekent dat nog iets? Of ja, een beetje dat business blijft, as usual? Ja? Altijd spannend. Ja? Ja, je hebt toch heel intensief aan zo'n boek gewerkt. En natuurlijk is ook de concurrentie is veel en vele malen groter dan 45 jaar geleden. Ik bedoel, ik weet dat ik daar voor het eerst mocht ik bij de werkgroep kinderboekenschrijvers aanschuiven naar mijn eerste boek. En zat ik daar naast Thea Beckman en Paul Biegel en voelde me heel klein. En we waren met gewoon 30 mensen. Vroeger trouwens bij de tweede vergadering al zeiden ze, hey, je bent toch schoolmeester, dus word jij maar secretaris? Dus toen werd ik al meteen... De zaak is goed op orde, kennelijk. En nu zijn er iets van 200 leden bij zo'n werkgroep. Dus er zijn vele, vele malen meer collega's. Prima. Maar goed, dan is het ook spannend of jouw boek nog een beetje wil opvallen. Ja, tussen ja. al die Want ondanks dat je heel veel hebt geschreven, blijft dat toch altijd... Je wil dat het gelezen wordt. Tuurlijk, logisch. Je hebt er niet voor niks zo hard aan gewerkt. Je hebt er heel erg je best op gedaan. Dus We gaan het na 11 uur veel uitgebreider over hebben. Want het boek, en dat is ook misschien wel leuk voor ouders die eventueel meelezen of voorlezen, speelt zich af in de jaren 50. Ja. Wat voor kinderen weer een leuke kennismaking kan zijn met die periode. En dan wordt ook duidelijk waarom dat ook wel voor jonge luisteraars een spannende periode was om op te groeien. Maar eerst richten wij onze blik op het wetenschappelijke klimaat in de VS. Met onze spraakmaker natuurlijk, Robert Dijkgraaf, is wetenschapper en directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton. De euforie was groot bij de overwinning van de Amerikaanse president Joe Biden. We hebben elkaar toen ook op afstand gesproken. En ik weet dat de energie en de adrenaline knalde ongeveer van Amerika tot hier in Hilversum door. Van slapen, dat lukt me niet. Dat was... De blijdschap was er, met name de hoop dat het een eind zou brengen aan de polarisatie in het land. Ja. Maar ook de pesterijen richting de wetenschap, waar Donald Trump niet vies van was. En ook de spanningen die er in de wetenschap waren ontstaan. Joe Biden zit er nu even. Hoe gaat het? Ja, Ik denk dat we natuurlijk wel even moeten stilstaan bij het feit dat Donald Trump weg is, zeg maar. Mm-hmm. Dus we hebben natuurlijk ook daar... het is alsof je 4 jaar naast een buurman hebt gewoond die de meest vreselijke geluiden maakt. Alles, die is weg. Dus het leven is natuurlijk een stuk rustiger geworden. Maar je ziet toch inderdaad wat je zei, dat de polarisatie in de samenleving is daarbij niet verdwenen. Het is de andere kant heeft nu even het woord. Mm-hmm. Maar het is een ingewikkeld land. Het is een land wat gespleten is. Dat zien we natuurlijk op alle mogelijke manieren. De staten zijn heel erg verschillend, afhankelijk of ze republikeins of democratisch zijn. En een ander ding wat gebleven is, is toch wel de internationale spanning. Dus veel in Amerika wordt nu geframed als de Koude Oorlog met China. Die is gebleven. Ja. Er zijn wel hele ambitieuze voorstellen die op dit moment allemaal nog een beetje hangen. Dus we hopen natuurlijk dat die doorgaan. Maar ja, het is... op een gegeven moment komt de werkelijkheid ook weer gewoon in zicht. En dan zie je van het is een moeizaam land met ook een moeizame weg vooruit. Ja, maar eigenlijk dus de hoop die jullie meteen al op Biden hadden gevestigd van hij is dan de man die de klus moet gaan klaren, dat valt nog een beetje tegen. Hij probeert het wel. Hij heeft natuurlijk ook wat op zichzelf wel goed vindt, maar ik weet niet of het echt gaat, of het land erin meegaat. Heeft ook wel gezegd van corona is zo'n groot ding geweest. Het is alsof we gewoon bijna uit een oorlog komen. Dat we nu eigenlijk een soort grote reset moeten doen. Moet het land anders gaan doen. Andere manier gaan aanpakken. De vraag is of dat gevoel breed genoeg verspreid is om dat mogelijk te gaan maken. Dus mijn optimisme is wel een beetje aan het verdampen, inderdaad. Ja, maar is dat ook misschien, zonder dat als verwijt te bedoelen, maar de hoop is denk ik dan groter. Het is misschien ook naïef om te denken dat één iemand, waarin een polarisatie zo eigenlijk doordrenkt is in de maatschappij, dat één iemand dat wel eventjes kan gaan regelen. Ja, wel of niet. Je ziet nu, op dit moment ligt er een enorm steunpakket eigenlijk klaar. Eigenlijk een wetgeving van 3,5 trillion, dat is een 3,5 miljoen keer miljoen, om eigenlijk Amerika tot een soort Nederland te maken, zeg maar een soort bijna sociaaldemocratie met kinderopvang, met zorgen voor ouderen, voor vrije collegegelden, et cetera. Een heel sociaal vangnet. Heel sociaal vangnet. Dat gaat net wel of net niet. Er heeft nauwelijks een meerderheid in de Senaat van 5. Daar zijn nu 1 of 2 senatoren die toch weer gaan lopen tegen te sputteren. Dus ja, het is ook heel erg krap. En de vraag is van, gaat die uiteindelijk over die hobbel heen komen of niet? Als dat gaat gebeuren, als die pakketten doorgaan, dan zou het denk ik wel een van de grootste transformaties van het land zijn. Maar heeft hij, als je kijkt naar het begin, waarin natuurlijk in de toespraak, overwinningstoespraak was, ik wil een president zijn voor alle Amerikanen. En tegelijkertijd merkte je dat een van de eerste handelingen die hij verrichtte was terugdraaien wat zijn voorganger had gedaan, Donald Trump. Waarmee je natuurlijk meteen een aantal republikeinen in de gordijnen jaagt. Maar ook heel erg op de identiteitspolitiek zitten, wat bij de republikeinen ook heel gevoelig lag. Dus heeft hij in zijn handelen, zeg maar, geprobeerd waar te maken wat hij heeft gezegd? Nauwelijks, denk ik. Wat hij wel gedaan heeft, hij heeft dat infrastructuurvoorstel. Ja. Wat echt gaat over die bruggen en tunnels die echt gewoon allemaal aan het instorten zijn. Dat is gewoon vreselijk. Iedereen die in de Verenigde Staten is geweest heeft gezien van het is allemaal één grote roesbak. Daar heeft hij wel republikeinse steun voor weten te vinden. Dat is minder politiek gevoelig. Dat is minder politiek gevoelig. Ze hebben dat wel uitgekleed. Dat we zeggen, er zat een grote component in ook om wat technologie te gaan stimuleren. Die zijn er allemaal uitgehaald. Maar die bruggen en tunnels blijven nog in staan. Dat is misschien wel iets wat hij op het konto van, proberen het land te verbinden kan schrijven. Maar de maatregelen waar hij nu voor gaat, dat wordt echt met de krapst mogelijke meerderheid gedaan. Ja. En ik kan me voorstellen dat ook weer koren op de molen is voor de Republikeinen. Dus het is een land wat een soort duikelfiguurtje is, wat in één keer op zijn kop kan staan. Dat zagen we met Trump. Dat was heel erg desoriënterend. Nou staat het weer rechtop, of het staat in ieder geval op zijn kop. Het kan ook zo weer terugklappen. Ja, dat voel je heel erg. Want wat betekent het voor de wetenschap? Jij gaf toen aan van het is heel moeilijk om internationaal nog samen te werken. Het is zo America first dat we daardoor echt ook in wetenschappelijke onderzoek worden beknot. Is dat verbeterd? Ik denk dat ook de lens waarmee ook naar de wetenschap wordt gekeken is van Amerika moet first zijn in hun technologie. Mm-hmm. De grote concurrent is China. Dus alles wordt eigenlijk gezegd, wordt gezien in die toch wel echt een nieuwe koude oorlog. Maar de koude oorlog trouwens met een land wat een veel grotere economie heeft dan de Sovjet-Unie. Dus in die zin is China een veel reëlere bedreiging. En wij gebruiken natuurlijk ook allemaal Chinese technologie, et cetera. Dus dat betekent maar Biden dat matigt daar ook niet echt in. Hij matigt daar niet in. Ik zou bijna zeggen, hij voelt dat het ook wel iets is wat echt resoneert met de Amerikaanse bevolking. En alles wordt een beetje op die manier gepresenteerd. En hij voelt misschien ook wel van, ja, misschien kan ik wel wat meer voor de wetenschap doen, maar dan moet ik het eigenlijk verkopen met die wapenwedlooprace. Eigenlijk, ik kan me herinneren, een collega van mij vertelde ooit van in 1957 vloog de Sputnik rond. Dat was het moment dat Amerika eigenlijk wakker werd en zei van, oh, wacht even, de Sovjet-Unie is verder. Ja, ja. En hij was in de laboratorium en zei, we renden allemaal naar buiten en we schreeuwden, daar komt het geld, daar komt het geld. En nu is het een beetje, nu is het een beetje een vergelijkbare situatie. Ja, maar dat is dan puur opportunisme eigenlijk. Absoluut. Valt het tegen wat hij doet voor jou? Biden? We moeten het eigenlijk nog zien, denk ik. Dat is, het is een heel ambitieus team. Wat wel geweldig is, van hij heeft echt fantastische wetenschappers om hem heen verzameld om uiteindelijk toch proberen de goede dingen te doen. Dus mm-hmm. er is een enorme schade aangericht. Ook met alle experts die in alle ministeries zitten, Milieuministerie, et cetera. En ja, hij heeft wel een agenda over klimaatverandering, maar die is toch lang niet zo ambitieus als wij bijvoorbeeld zouden willen zien en wie we hier in Nederland hebben. En ja, het is erg lastig, denk ik, om het land daarin mee te krijgen. Nu dus weer hier op Nederlandse bodem, hadden wij al geconstateerd. En dat heeft alles te maken met de opening onder meer in ieder geval van het academisch jaar. Gisteren heb je een toespraak gegeven bij de TU in Eindhoven. En morgen in AI in Amsterdam. Dus vandaag was dan een prima dag om hier naartoe te komen. Wat wordt de boodschap? Want het thema is 50 jaar academische vrijheid. Wat wil je de wereld inslingeren? Nou, ik denk dat we ons toch wel zorgen moeten maken op de inbreuk in de academische vrijheid. Kijk, in de eerste instantie gebeurt dat natuurlijk in een heleboel landen waar we toch gewoon zien dat autocratische regimes meer naar voren komen. We zien gewoon dat er in het algemeen meer gedachtenpolitie is. Van allerlei politieke hoek. En ik voel van, de kernrol van de wetenschap is toch om die vrijheid te creëren, om eigenlijk te denken wat je wil denken. En ook eigenlijk mensen in een zo oncomfortabel mogelijke positie te plaatsen door gewoon meer informatie te vergaren. En ik maak me er zorgen over. Ik zie die ruimte zie je krimpen. En trouwens ook wel binnen onze eigen samenleving. Hè? Want het is natuurlijk van een heleboel punten liggen gevoelig. We krijgen een politieke connotatie. En eigenlijk wordt de wetenschap daar ook ingebonden. En ja, daar maak ik me wel zorgen over. Want waar leidt dat dan toe? Nou, ik denk van wat voor ons het allerbelangrijkste is, is dat we ook vooral jonge mensen in staat stellen om nieuwe gedachten te hebben, nieuwe ruimte te hebben. Er moeten eigenlijk nieuwe ideeën komen. En ook wel misschien op een andere manier naar onze cultuur, naar ons verleden kijken. Maar we moeten eigenlijk geen gedachtes uitsluiten. En ik denk dat ook voor de opleiding van studenten, kijk, een van de dingen die je in Amerika natuurlijk heel sterk ziet, is dat die vrijheid, die wordt eigenlijk zowel van links als van rechts wordt ingeperkt. Hè? Dus van rechts wil men, daar was Trump natuurlijk een exponent in. Was dat de wetenschap überhaupt niet deugde en onbetrouwbaar is? Wetenschap deugt niet, dus immigratie stoppen, zodat we gewoon proberen gewoon vooral de geesteswetenschappen en de kunsten gewoon af te schaffen. Mm-hmm. Alles in het context van de economie te plaatsen. En aan de linkerkant wordt natuurlijk gezegd van, ja, maar wacht even, van, er zijn allerlei politieke meningen die minder welgevoelig zijn, die ons oncomfortabel maken. Dus ik voel ook wel eens van, aan de Amerikaanse universiteiten wordt eigenlijk alles met een soort schuimrubber afgeplakt. Dat de studenten, wat gevoelig ligt, dat gevoel, dat maar niet meer over hebben. Dat we niet verder kunnen. En dat is natuurlijk, het is lastig. Hè? Dus ik denk, we zitten ook in Nederland met het probleem dat we meer en meer leren ook over onszelf, over ons verleden, wat ons oncomfortabel maakt. Ja. Maar ik denk van, dat is misschien wel de positie van de wetenschap om ons dat te laten realiseren en te zeggen van ja, wacht even, van de, we kunnen steeds meer leren over ons verleden. In Amerika ligt natuurlijk een enorme schuldvraag met de slavernij. Maar hoe ga je er nou mee om? Maar dat is hier natuurlijk hetzelfde. We hebben hier ook een Henk Kummeling, de rechtnormativicus van de Universiteit Utrecht, die ook zijn zorg heeft uitgesproken hier over de druk eigenlijk die er is op de academische vrijheid. Noem maar even het doorgeslagen wokdenken, wat dan wel wordt gezegd. Ik las in de zomer was in Trouw ook een opiniestuk van een student filosofie, die zei ja, sommige issues zijn ook niet het bediscussiëren waard. En dan gaat het om, als dingen te gevoelig liggen, de angst die daar ook werd geuit in dat opiniestuk, is het ligt zo gevoelig, we zijn daar niet trots op, we onderzoeken het niet meer. Jacques Vriends, is dat, je hebt jarenlang ook lesgegeven, is dat ook een zorg die je deelt als je kijkt om je heen? Van sta wel open voor tegengestelde meningen? Nou ja, dat is natuurlijk het punt dat ook via de media tegenwoordig van alles geventileerd wordt, waardoor jongeren ook beïnvloed worden, meningen overnemen. Ja, en ik denk als oude schoolmeester dat het onderwijs, dat je daar moet beginnen om kinderen te laten ervaren en te laten zien dat er verschillende meningen zijn. Ja. En dat je verschillend kunt denken over allerlei zaken. Hè, en dat je daar ook heel open in moet staan. En dat je moet onderzoeken. Niet alles maar klakkeloos aannemen, maar dingen uitzoeken. En als je denkt, nou, ik weet er niet zoveel van, dan moet je voorlopig even je mond houden, denk ik dan. Ja, er zit denk ik ook wel een verschil tussen de geesteswetenschappen, alfa en gamma, en de beta-wetenschappen. Ik kan me voorstellen, jouw gebied, Robert Dijkgraaf, de natuurkunde, ja, of een som wordt uitgerekend door iemand die zwart of wit is, de uitkomst is, als het goed is, hetzelfde. Dat is waar. Maar bij geesteswetenschappen zit natuurlijk veel meer absoluut, want die zeggen ook iets over die cultuur. En ik heb een collega van mij, een prins, die is klassicus. Er komt zelf een hele interessante achtergrond. Hij is in het Caribische gebied opgegroeid. Hij is zwart en hij een van de sterren in de klassieke talen. Maar hij zegt ook van ja, ik wil die klassieke schrijvers ook in zekere zin van hun voetstuk, ik zie echt die marmeren beelden voor me trekken. Ik wil daar op een andere manier over gaan nadenken. Maar het mag natuurlijk niet zo zijn dat we die teksten niet meer kunnen gaan lezen. Dat op een gegeven moment er een gedachtepolitie zegt van deze bronnen zijn niet meer beschikbaar. Of we mogen deze standpunten niet meer verdedigen. Ik voel eigenlijk van studenten moeten geprikkeld worden. En niet prikkeld zozeer als een mening waar je het niet mee eens bent. Want dan ga je zelf leren formuleren. En ik denk van ja, dat zo'n omgeving creëren, dat is denk ik echt super belangrijk. Want dat is ook wel een soort. Eigenlijk moet een universiteit moet een laboratorium zijn waar meningen worden uitgeprobeerd en verder worden ondervraagd. En als iemand naar de universiteit belt en zegt: wat vinden jullie hiervan? Dan moet je eigenlijk zeggen, met wie wil je doorverbonden worden? Want we hebben al deze meningen in huis. En dat is dus de consensus werkt hier niet. Zeker niet als het gaat over hoe denken we over onze eigen cultuur of onze eigen geschiedenis. Maar je moet dat natuurlijk altijd wel in context plaatsen. Maar zie je dan dat er, als er een soort politieke correctheid gaat heersen? Ik weet dat er hier in Nederland, dat stond in datzelfde opinierende artikel, ging het op een gegeven moment over dat er een wetenschapper had onderzocht dat er ook landen zijn waarvoor de slavernij goed heeft uitgepakt. Dat hele verhaal dat leidde tot zoveel reacties dat er maar verder geen rugbaarheid aan is gegeven. Ja. Of dat het ging over op een hele andere toer hulp die er was aan gezinnen met problemen. Dat de biologische factor, dus het verschil wat wetenschappelijk is aangetoond tussen biologische ouders of stiefouders, werd weggelaten vanwege de gevoeligheid van de hele thematiek. Ja, maar is dat iets wat je al ziet gebeuren ook? Ja, ik denk het wel. Er zijn bepaalde thema's die moeilijker te bespreken zijn. Dat heeft ook vaak te maken met de eigen achtergrond van studenten, et cetera. Dat zien we in de Verenigde Staten veel meer. Hè? Dat natuurlijk wel echt heel actief geworven is om studenten te krijgen, ook aan de topuniversiteiten, uit andere achtergronden. En die voelen zich persoonlijk aangesproken. En dat is terecht. Dus ik denk, je kan het allemaal benoemen. Je kan het allemaal doen. Zelfs op dit soort onderzoek, bespreek het, bekritiseer het. Ja. Er is altijd weer een verhaal achter een verhaal. Maar train eigenlijk ook dat kritisch vermogen. En ik voel van, ja, het is een beetje als ons afweersysteem. Weet je wel? We weten nu dat kleine kinderen, die moet je een beetje een rommelige omgeving laten opgroeien. Want dan train je eigenlijk dat afweersysteem. Oh, we hebben ook een intellectueel. Bezig, maar dat er zijn. We hebben ook een intellectueel afweersysteem. Dus het is heel goed om met dat soort meningen geconfronteerd te worden, denk ik. Maar tegelijkertijd moeten we ook gevoelig zijn voor leed wat er in de samenleving zit, wat misschien altijd wel weggemoffeld is. Mm-hmm. En de vraag is, hoe doe je dat op een correcte manier? En er zijn denk ik wel voorbeelden. Dus kijk bijvoorbeeld naar Duitsland. Dat heeft een heel erg beladen verleden. Ik denk dat Duitsland een land is wat op een goede manier dat geadresseerd heeft. En waardoor men niet hun zwarte bladzijden heeft weggemoffeld. Maar het is onderdeel van de bijna de cultuur geworden. Maar men is ook niet uit de weg gegaan. Nee. En ik denk dat dat iets is wat wij ook in Nederland, maar over de hele wereld moeten doen. En ik zou het erg jammer vinden als op een gegeven moment bepaalde zichtwijzen of bepaalde gezichtspunten en teksten niet meer gelezen zouden worden. En om dat heel concreet te maken, eigenlijk zeg je dus alles moet gezegd kunnen worden. En daar moet niet gelijk een oordeel op worden geveld, of iets mag nooit zomaar terzijde worden geschoven. Ja, probeer dat oordeel met elkaar te gaan vormen. En misschien moet dat ook niet de streven zijn om een soort consensus te bereiken. Dat is denk ik een hele belangrijke. Ja. Want dan zijn we eigenlijk, is het cirkeltje rond, toch? Je wil eigenlijk juist geen consensus juist hebben. Niet, zeg maar. Dan hou je de wetenschap scherp. Ja, absoluut. Ja. Kijk eens aan. We gaan straks verder praten over jouw jeugdboek, wat vandaag verschijnt. Jacques Vriend. Lastige keuzes worden niet vooruitgeschoven. NPO Radio 1. Podcast. Die zinnen, ze schrijven het serieus op. Ja, en ondertussen zitten ze te kleuteren. De stemming van Vullings en Van der Wulp. Het zijn die rechtse partijen die weigeren. Zolang de weigerpolitici op rechts niet bereid zijn om überhaupt te gaan praten, zit het muur aan muur vast. De podcast over actuele politieke kwesties. Kijk, het punt is, als je deze week alle partijen spreekt, die vinden allemaal zelf dat ze conservatief zijn. Het ligt niet aan hen. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Ik ben heel bezorgd. De stemming van Vullings en Van der Wulp. Ruim 75 jaar vrijheid na de Tweede Wereldoorlog. Bezoek de WO2-musea en herinneringscentra en volg het spoor van de Liberation Route door Nederland. Ga voor het volledige aanbod naar tweedewereldoorlog.nl. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. Centraal Beheer Zakelijk, met Erika. Ja, Jelsma hier. Zeg, vraag je over mijn succes met de Frieske knepper. De knepper? Nou ja, kijk, de knepper is natuurlijk al een begrip in de omgeving. Natuurlijk. Maar door de online verkoop begint het me toch te lopen. Oh? Ja, dus ik wil opschalen. Bolsward, Berlijn, Beijing. Ka-ching! Nou, ik ga u helpen. Stel, je bent helemaal overtuigd van jouw weg naar succes. Dan kun je Centraal Beheer Zakelijk altijd bellen. En helpen we jou als groeiende ondernemer verder. Grip houden op risico's als groeiende ondernemer? Kijk op centraalbeheer.nl/zakelijk. Kies de training die bij jou past. Ga naar debaak.nl voor ons actuele trainingsaanbod. 11 uur. NPO Radio 1. Het Guilaine Plag. Jacques Vriends schreef een nieuw kinderboek dat hij deels baseerde op zijn eigen jeugd in de grijze jaren 50. Hij gaat er zo meteen uitgebreid over vertellen na het NOS Journaal met Dorot Megens. Tijdens de tweede lockdown hebben huisartsen vaker antidepressiva voorgeschreven aan jongeren, blijkt uit onderzoek van het Nivel. Vergeleken met 2019 werden de middelen in die periode bijna 8% vaker voorgeschreven in de leeftijdsgroep tussen de 15 en 24 jaar. Het Onderzoeksinstituut voor Gezondheidszorg zag in de eerste lockdown nog nauwelijks verschillen met de periode voor de coronacrisis. Volgens het Nivel komt de stijging in de tweede lockdown overeen met een toename van depressie en angstklachten onder jongeren. T-Mobile Nederland wisselt van eigenaar. Deutsche Telekom en Tele2 verkopen het bedrijf voor 5,1 miljard euro aan het Britse investeringsfonds Apex en het Amerikaanse Warburg Pincus. Een goede deal voor de vorige eigenaren, denkt economieverslaggever Nick Wouters. Dat is zeker. Ik denk dat ze wel tevreden zijn in Duitsland met deze opbrengst. Want ze hadden een opbrengst van 4 tot 5 miljard geschat. Dus het zit aan de hoge kant, zit er nog ietsjes boven. Het gaat om een bedrijf met 6,9 miljoen mobiele klanten in Nederland. En er zijn 700.000 Nederlanders die vast internet krijgen van dit bedrijf. Het gaat om een van de grootste telecomdeals in Nederland. Ook Tele2, Ben en Simpel vallen onder de verkoop. Die merken blijven bestaan onder de nieuwe eigenaren. De tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer in het vroegere ministerie van Buitenlandse Zaken is officieel geopend. Vandaag komt een einde aan het zomerreces en die periode is gebruikt om de hele Kamer te verhuizen. Binnenhof wordt de komende jaren gerenoveerd. Joost Oranje stopt als hoofdredacteur van Nieuwsuur en gaf 9 jaar leiding aan de actualiteitenrubriek op tv. Begin volgend jaar wordt hij coördinator onderzoeksjournalistiek bij Nieuwsuur en NOS Nieuws.

Hij vindt het eigenlijk een beetje kinderachtig. Maar ja, het is toch wel heel spannend. Ook daar zou hij een blokje om kunnen lopen, maar doet hij het gewoon niet? Maar dat doet hij ook niet. Hij wil wel het gevaar onder ogen zien. En hij heeft ook sommige gevaren, die bedenkt hij. Hè? Want hij moet er 7 hebben. Hij heeft bedacht, ik moet 7 gevaren hebben. En dan loopt hij langs de kerkhofmuur en bedenkt dan dat hij om kan vallen. Nou, dat gebeurt niet, maar hij rent er wel heel hard langs. Dus dat... En de schillenboer is ook een gevaar. Hè? Ja. Het is nog de tijd in de jaren 50 dat een man paard en wagen... En daar gooide je dan je groenafval op. En die schillenboer komt altijd uit een zijstraat racen. Dus dan moet je echt uitkijken dat je niet onder de voet wordt gelopen. Dus zo heeft hij een aantal. En het grootste gevaar is natuurlijk altijd meester Huber op school. De meester van de 5e klasse, nu groep 7. Mm-hmm. Vreselijke meester, streng, die ook kinderen kleineert. En die zit ook met 52 jongens in de klas. Dus meester heeft ook zijn handen vol. Dus zo heeft hij zijn gevaren. Ja. Ja. Wat ik best grappig vind, omdat hij zoekt ze dus op. Hij gaat ze niet uit de weg. Ja. En tegelijkertijd is het eigenlijk een bangig jongetje. Ja. En is die gedurende het boek ook bezig, ook via een vriendje en vriendinnetje, om eigenlijk zelfbewuster te worden. Ja, om flinker minder te worden. Bang te worden. Ja. Ja. In hoeverre heeft Jacques, de jongen die we nu in het hoofd met Jacob, is dat Jacques van vroeger? Oftewel Jacques vriend van vroeger? Ja, het leuke was natuurlijk dat ik dacht, ik wil ook een boek schrijven over mijn eigen jeugd. En niet dat alles natuurlijk wat erin staat. Maar er zitten wel een aantal dingen in die ik echt heb meegemaakt. En ik dacht, die jaren 50... Er zijn heel weinig kinderboeken, heb ik ontdekt, over de jaren 50. Want dat werd toch een beetje gezien, of wordt een beetje gezien, als een hele saaie tijd. Terwijl er heel veel gebeurde. Hè? De tv die kwam op. Ik bedoel, ik ging net als Jacob bij een tante naar de televisie kijken. Ruimtevaart, de eerste Sputniks. De muziek veranderde enorm. Hè? Van spring maar achterop liedjes tot kwam nu rock and roll. En daar maakte hij ook kennis mee, dankzij een vriendinnetje. De mode veranderde. En natuurlijk voor kinderen de hula hoop kwam er. Dat was ook zoiets. Dat was ook wel bijzonder. En er zijn wel parallellen met deze tijd. Er was toen ook woningnood. Want op een zeker moment dan brandt het huis af van Jacob en moet hij met zijn moeder tijdelijk gaan inwonen, want er is niet zomaar een huis. En er heerst de TBC. Dus wat dat betreft zijn er wat parallellen met. Toen nu. Ik het las, dacht ik, is dat inderdaad, was dat gewoon omdat je dat uit de jaren 50 wilde doen? Of ook om een parallel naar het heden te trekken van mensen die dus eigenlijk afgezonderd werden. Ik kreeg wel een corona-associatie in ieder geval. Nee, het was bij mij toen ik na ging denken over welke elementen komen ervoor in mijn verhaal. Toen kwam ik vanzelf uit bij TBC, want ik weet dat er bij mij in de klas ook jongens zaten die op een zeker moment niet meer op school kwamen omdat ze TBC hadden. Mm-hmm. En we kregen natuurlijk jaarlijks de krasjes op de arm, waardoor ze dan konden zien als er bultjes kwamen dat je iets onder de leden had. En pas toen ik het eigenlijk aan het schrijven was, dacht ik, maar er zit wel een best veel in. Ja. Dus het was meer dat ik in die tijd zat. Ja. En is het dat je de jaren 50 ook echt wil gaan laten leven bij de kinderen? Of is het, want ik zei net, maar dat was mijn invulling, leuk voor ouders of grootouders die meelezen of voorlezen? Nou, het belangrijkste vind ik natuurlijk toch het verhaal wat Jacob meemaakt, zijn vriendschappen, wat er met hemzelf gebeurt. Hè? Want op een zeker moment, zijn vader is er ook niet meer. Die gaat weg. De ouders zijn gescheiden. Ja. En dat was in die tijd, dat weet ik uit eigen ervaring, mijn ouders zijn ook gescheiden, daar sprak je niet over. Mm-hmm. Je schaamde je toch wel een beetje. En ik weet, net als in het boek, dat is ook echt gebeurd, dat op een zeker moment een jongen tegen mij zei, een jongetje uit mijn klas, van, zit jouw vader soms in de gevangenis? Want die hadden ze al een tijd niet gezien, dus er werd over geroddeld. Dus dat is wat ik wilde vertellen, het verhaal van Jacob. Maar ik dacht, ik wil het wel goed in de tijd plaatsen, zonder dat de lezer denkt, meester Vriends gaat even uitleggen hoe de jaren 50 in elkaar zaten. Ja. Dat wilde ik voorkomen. Het gebeurt meer en passant door zijn ogen. Dat je zelfsprekendheid krijgt. En dat vond ik juist ook wel de uitdaging. Robert, als je het hoort. Het spreekt me heel erg aan, want ik merk herleven. Bij onze kinderen, die zijn nu wat ouder, maar vooral toen ze nog op de basisschoolleeftijd waren, dat ze altijd aan de lippen hingen van de verhalen van grootouders. Ja. Dat ze eigenlijk daar veel eerlijke manier geïnteresseerd waren dan onze generatie. Want dan is het verhaal van je ouders en zo, dat heb je al zo vaak gehoord. Ja. En zij konden eigenlijk daar heel fris en eerlijk naar kijken. En het mooie van kinderen is, denk ik, dat ze zich zo makkelijk kunnen verplaatsen in fantasiewerelden, maar ook in het verleden. Ja. En eigenlijk op een misschien veel eerlijkere manier daar dat kunnen zien en dat kunnen beleven. Maar dan, ook wel met ongeloof. Als je natuurlijk vertelt dat die mobiele telefoon er niet was en dat lang niet ieder gezin één televisie had staan, laat staan dat er in sommige huizen op een kinderkamer ook een televisie staat. Ja, en dat is ook iets wat ze eigenlijk zich niet meer kunnen voorstellen. Ja. En dat ook niet iedereen een telefoon had in die tijd. De moeder van Klaartje, van zijn vriendinnetje, komt bij hem thuis bellen, want die heeft zelf geen telefoon. Ik noem maar iets. Dat zijn van die terloopse dingen, maar daardoor geef je natuurlijk wel een beeld van die tijd. Wat is leidend geweest? Is het jouw jeugdverhaal? Want dat is misschien wel goed. Je noemde net en passant even de brand die heeft plaatsgevonden. Maar dat kan ik me voorstellen, heeft een enorme impact gehad op jouw eigen leven ook als jongetje. Absoluut. Als jonge Jacques. Ja, er zijn natuurlijk een aantal elementen zoals die brand en de scheiding van mijn ouders en de school. Want dat was natuurlijk toch in die tijd nog echt streng en hard. Mm-hmm. Dat soort verhalen wilde ik wel vertellen. Maar je bent ook schrijver, je bent ook verhalenverteller. Dus je bedenkt ook dingen. Ik bedoel, dat is een soort mix. En op een zeker moment, als ik het teruglees, moet ik altijd even, oh ja, wacht even, dat heb ik meegemaakt, dat heb ik niet meegemaakt. Dus Jacob is een op zichzelf staande figuur. Maar er zitten wel heel veel Sjaakje Vriends in Jacob. Want bij die brand hoor je op een gegeven moment, wordt Jacob. Die wordt dus door moeder wakker gemaakt. S'nachts, er is brand, we moeten het huis uit. Ja. En Jacob wil pas het huis uit op het moment dat hij zijn kat. Ja, klopt. En dat is dat iets wat bij jou ook, hoe dat bij jou ook is gegaan als jongetje? Mijn poes was voor mij heel belangrijk. Als kind wist ik niet beter dat hij er altijd was. Ik geloof dat ik 2 was of zo. En dat was echt mijn poes. Mijn moeder vertelde later ook, als ik uit school kwam, dat was een jaar of 4, 5, dan ging ik eerst naar mijn poes toe en ging ik hem vertellen wat ik meegemaakt had. Ah. En die luisterde dan ook voor mijn gevoel. Ik had ook hele gesprekken met mijn poes. Ik heb dat later nog eens gebruikt in een boek Willem en Dikke Teun, over een jongetje die een soort relatie heeft met zijn poes. Dus die was echt heel belangrijk en die heb ik toen proberen te redden. En dat is uiteindelijk niet gelukt, maar dat was wel voor mij heel dierbaar. Ja. Het bijzondere is dan ook dat je dat achteraf realiseert dat zo belangrijk voor je was, dat al het andere verdriet wat er omheen zat, het verliezen van je huis, het verdriet wat mijn moeder had, dat verdween toch een beetje naar de achtergrond. Maar ook jonge mensen die zijn omgekomen? Jonge mensen die zijn omgekomen? Ja. Die dus in de beleving van jou als kind, van Jacob in ieder geval, eigenlijk minder impact hebben gehad dan het overlijden van en de zorg voor je huisdier. Precies, dat is toch iets wat vanuit een kind gedacht is. En zo heb ik het zelf toen ook ervaren. En pas later ga je realiseren wat er eigenlijk allemaal echt gebeurd is. Ja. Het is een mix dus van jouw levensverhaal. Wilde je dat ook gewoon van je afschrijven? Is dat iets wat je al heel lang had liggen van ik wil het een keer? Nou, het is gewoon iets. Het ontstond eigenlijk doordat een paar jaar geleden was het thema van de kinderboekenweek was geschiedenis. En ik heb een aantal boeken geschreven, ook over vroeger. En toen benaderde mij iemand die moest een lijst samenstellen met boeken. En die zei, goh, ik vind zo weinig boeken over de jaren 50. En toen dacht ik, hé, dat is wat grappig. Ja. En toen ging het bij mij toch, dacht jaren 50, is mijn jeugd. Dus misschien moet ik daar toch komt iets eigenlijk mee. Heel mooi samen op deze manier. Dus dan blijft dat borrelen en rommelen. En op een zeker moment denk je daarvan, ik ga ervoor zitten. En nu moet het gewoon gebeuren. Ja. Ja. Wat jij al, daar hebben we het een paar jaar geleden ook over gehad. Het belang van lezen, met name absoluut. Voor kinderen. Dat is iets waar jij veel zorg voor hebt. Kort geleden ook nog een heel 10-puntenplan nu meegekomen. Hoe je dat lezen kunt stimuleren. En het grappige was, vanaf een maand of 7... dan bijten kinderen niet meer op boekjes. Nee, dan lezen ze. De babytjes. Maar dan gaan ze al beginnen te lezen. Ja. Maar dat is dan gewoon het feit dat ze een boekje kunnen zien. En de kleuren kunnen onderscheiden, voorwerpen kunnen zien. Dat noem je al lezen. Iets doordringt tot een kind van, hey, ik zie daar een plaatje van, ik noem maar wat, laten we het meest voor de hand liggende nemen, Nijntje. Ja. En een kind eens ontdekt, hey, daar kun je naar kijken. En ik ga er niet meer op kluiven, maar nou ja, een beetje kluiven misschien. Maar, en dat is eigenlijk het begin. En ik denk altijd als ouders van jongs af aan boekjes werken, voorlezen, liedjes, versjes enzovoort. Er is ook een onderzoek geweest een paar jaar geleden van de Stichting Lezen, die zich heel erg bezighoudt met leesbevordering. Dat als je kinderen van jongs af aan, zeg maar, vanaf het kluiven, steeds met boeken en verhalen en liedjes in aanraking brengt, dan komen ze in groep 1, en dan zijn ze 4. En dan beschikken ze over ongeveer 4000 woorden, die kinderen. Niet allemaal actief, maar ze herkennen ze. Mm-hmm. Terwijl kinderen waarbij dat niet gebeurd is, die hebben een beschikking over 1000 woorden. Zo, dat scheelt veel. Dus je kunt natuurlijk al heel snel beginnen. Dat geldt natuurlijk ook voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen. Ja. Om die taal aan te bieden aan kinderen op alle mogelijke manieren. Want dan hebben ze in feite een voorsprong. Ja. En wat ik in dat artikel, dat stond in de Volkskrant, wat ik daar ook in gezegd heb, is dat ik zie gewoon dat steeds minder ouders de tijd nemen om in alle rust voor te lezen. Hè, waardoor die kinderen al op een soort achterstand komen. Dus ik roep dan ook in dat artikel, ja, het zal toch van het onderwijs moeten komen. Mm-hmm. Scholen zullen vanaf het eerste moment moeten inzetten op dat lezen, op het plezier in lezen. Want daar gaat het nou ja, dat is een interessant, want je hebt nu helemaal over die beginperiode. Ja. Maar waar de zorg natuurlijk ook in zit, dat zie je in die Europese onderzoeken, in die PISA-onderzoeken ook, ja. Is dat de leesvaardigheid van jongeren afneemt, maar dat het mede ook is doordat we heel technisch het lezen benaderen, ja. En dat het plezier weg is. Zo ontbreekt. Ja. Ja. En dat daar ook wel weer voor school een mogelijkheid ligt om ja, minder misschien de lijst te verplicht te stellen. Hoe is dat, Robert? Ja, maar ik vind het is soms ook vreemd te zeggen van dat je het zegt van ja, een woordenschat is een groot goed. Niet om uiteindelijk, als je volwassen bent, een nette brief te kunnen schrijven, maar natuurlijk om die wereld in te kunnen gaan. Ja. Hè? Dus op een of andere manier leggen we te veel nadruk op de techniek en te weinig waar die techniek goed voor is. Het is alsof je alleen maar etudes speelt en nooit een mooi stuk piano muziek kan horen. Dus het is zo jammer dat ook in het voortgezet onderwijs, de boeken, de literatuur, de wereld waar je in kan gaan. En ik merk dat natuurlijk vooral met kleine kinderen is het zo van, ja, het is een beetje een soort imprinting. Ze komen net uit een eitje. De eerste boeken die je leest, ja, dat leeft voor je op een manier die je eigenlijk nooit meer kan meemaken. Mm. Dus er zit een het is een soort toegangsbewijs tot een geweldige wereld. En dat is die wereld van de literatuur. En om die niet zichtbaar te maken, dan ontneem je ook mensen denk plezier. Ja. En ik denk ook, je moet al heel open in staan. Voor mij maakt het echt niet uit wat onze kinderen wat ze lazen. Of het een kinderboek was, of een stripboek, of een zelfverzonnen verhaal. Als ze maar met die taal bezig zijn. Maar dat is uiteindelijk toch, je kan ermee op reis gaan. Want hoe zit je, misschien de mensen nu zitten te luisteren denken, ja, makkelijk praten hier voor deze mensen die allemaal zijn redelijk talig. En, ja. Maar het moet voor iedereen makkelijk en goed toegankelijk zijn. Is dat het? Nou, dat zou moeten zijn. Mm-hmm. Ik denk dat scholen, met name het onderwijs, heel veel moet aanbieden aan kinderen. En heel gevarieerd, hè? Wat Robert ook zegt, dat je niet gaat zeggen, je moet dat lezen, maar heel veel keus. Hè? Ik geef wel als voorbeeld dat bij mij thuis was absoluut geen leescultuur. Mijn ouders hadden daar helemaal geen tijd voor. Die hadden een hotel. Dus die waren er altijd mee bezig. En ik had op school hele strenge meesters, maar er was er één die prachtig kon voorlezen. Maar die las altijd Arendsoog voor. En, nou, en dat droeg hij voor. Hè. Hij maakte een soort theater. Komt toevallig ook in het boek terug, ja. Ja, precies. Ja. En op een zeker moment had ik werd ik eigenlijk een beetje boos. Want hij stopte altijd op spannende momenten. Dus op een goede dag dacht ik, ik ga naar de bieb, ik haal dat boek. Ja, ja. En ik ben als een gek Arendsogen gaan lezen. En toen ik die allemaal uit had, zei de juffrouw van Bokstel van de bieb, ik weet haar naam nog, die zei, Sjaki, je hebt nu alle Arendsogen uit. Ik heb hier een boek, daar komen ook heel veel cowboys en indianen in voor. En het was de kinderkaravaan van Ann Rutgers van der Loef. Dat speelt zich 150 jaar geleden in Amerika af over een, ja, eigenlijk een gezin wat op zoek is naar een beter leven. En die trekken dan door het land en die maken van alles mee met beren, indianen, cowboys, noem het maar op. Prachtig boek, met levensechte kinderen, levensechte volwassenen. En het was voor mij echt een ontdekking van, ik bedoel, Arendsoog was zo plat als een dubbeltje. Ja. Maar dan ben je dus ook afhankelijk hem van jouw omgeving, in dit geval de bibliothecaresse. Die reikt iets aan. Ja, precies. Maar Arendsoog heeft mij wel aan het lezen gezet. En als er dan iemand is, of dat nou de bibliotheek is, of de school, of je ouders, die zeggen, nou, dit kun je ook eens proberen, of zal ik eens een stukje voorlezen, dan kun je iemand weer een stapje verder helpen. Ja. En dat moet niet een absolute regel zijn, maar je kunt wel proberen om heel langzaam maar zeker kinderen, ja, te laten ontdekken wat een lui lekker land dat eigenlijk is. Ja, zonder de druk alleen maar te zetten op het onderwijs. Ja, dat precies. Bedoel ik eigenlijk. Het onderwijs krijgt natuurlijk ook alles op het bordje. Dat is ook zo, maar ik denk de school is uitgevonden om onder andere te leren lezen. Dus het lijkt me gewoon goed dat daar heel veel gebeurt. En niet alleen technisch benaderen, maar juist ook met het plezier. Ja, vooral het plezier, ja. Jacob en de 7 gevaren, dat was de aanleiding om het ook over het plezier voor het lezen te hebben. Want vandaag, hoeveelste boek is het, Jack? Sorry? Hoeveelste boek is het van jou? Ik geloof 91 of zo. Ja, dan kan Robert Dijkgraaf wel een stripverhaaltje komen, maar daar ben je er nog niet mee, hoor. Absoluut niet. Er valt nog wel wat te doen, wat betreft. Ja. Dankjewel, Jacques. Veel plezier. Oké, okay, dank. Dan nog nieuws via de NOS. Want bij een protest in de Afghaanse hoofdstad Kabul hebben de Taliban schoten gelost. En zo is te horen op filmpjes die op sociale media zijn geplaatst. NOS-correspondent Aletta André. Aletta, goedemorgen. Goedemorgen. We horen nu beelden van schieten, maar is duidelijk wat daar verder is gebeurd? Wat er precies is gebeurd? Er waren tenminste tientallen demonstranten op straat, waaronder heel veel vrouwen. En er zijn ook ooggetuigen, journalisten die erbij waren, die melden dat het aantal steeds groter werd, dat het echt om honderden mensen ging. Zij liepen over straat in de wijk waar heel veel ambassades zijn. En op videobeelden is ook goed te zien dat die Taliban-strijders die bij de ambassade staan, dat die in de lucht beginnen te schieten. Dat gaat wel heel hard, het zijn niet 2-3 schoten, dat hoor je heel goed. En op de beelden is te zien dat de demonstranten daarna hard wegrennen. Het is op dit moment niet bekend of er ook mensen gewond zijn geraakt. Nee, en wat precies de achtergronden zijn, ook niet? Van het schieten of van het protest? Van het protest. Ja. Nee, het was een protest tegen wat die mensen zien als de bemoeienis en invloed van Pakistan. Zij riepen slogans tegen Pakistan. Vorige maand was er al eens een sociale media protest ook met de hashtag Sanction Pakistan. Om aan te dringen op actie tegen de nauwe banden tussen dat land en de Taliban. En nu wordt daar bewijs voor gezien in het bezoek van de baas van Pakistans geheime dienst, de ISI, in Kabul. Die ontmoette al de hoogste politieke baas van de Taliban, Mullah Baradar. En dat was op hetzelfde moment dat er gevochten werd in de Panjshirvallei, waar later de Taliban de overwinning claimde. En ook nu op dit moment, terwijl de Taliban bezig zijn met de formatie van hun regering. En volgens de Taliban ging de ontmoeting simpelweg over bilaterale relaties, maar de demonstranten geloven dat er meer aan de hand is. En zij zouden onderweg zijn geweest naar het hotel waar deze ISI-baas verblijft. Ja. En als je nu geeft aan van de schoten die we zien, die zijn ook in de lucht geuit. Is het wel, moet je het zien als een teken dat de Taliban de protesten probeert de kop in te drukken? Nou, het toont wel aan dat ze niet heel vriendelijk met demonstranten omgaan. En dat is niet voor het eerst. De eerste protesten al vlak nadat Kabul in handen van de Taliban viel met de vlag toen, met de nationale vlag. Toen werd ook geschoten in de lucht. Afgelopen weekend waren er protesten voor vrouwenrechten met allemaal vrouwen op straat. Ook daar werd geschoten en bovendien geslagen. Degene die dat deden zouden hiervoor worden gestraft. Maar nu gebeurt het dus weer. En de Taliban zeggen van ja, je moet nu eenmaal toestemming vragen voor demonstraties. Maar er wordt dus steeds redelijk hardhandig op gereageerd. En wat ook niet optimistisch stemt wat betreft het toestaan van demonstraties, is de omgang met de journalisten die erbij zijn. Want de belofte is geweest onafhankelijke media. Maar eerder op protesten melden journalisten dat ook met hen hardhandig werd omgesprongen. En nu meldt Tolo News, een hele grote nieuwszender, dat hun journalisten niet eens mochten filmen. En dat een van hun cameraman is opgepakt en zijn camera is afgepakt. Tja, nog een zorg erbij. Dankjewel voor jouw toelichting. NOS-correspondent Aletta André. De Nationale Nieuwsquiz. Gaan wij vanochtend spelen met André Lefevre. André, welkom. Ja, dankjewel. Ik weet niet of je gisteren hebt geluisterd. 15 punten zijn er neergezet. Nee, 15. Ja, dus toen zei de quizkandidaat, oh, daar gaat iedereen wel overheen. Ja, maar ze moeten het eerst nog maar doen. Moet het eerst nog maar waarmaken. Dus, ik zou zeggen, zet hem op. Ja, oké. Veel succes. Ja, dankjewel. Dat politiek hier bijzonder wordt bedreven door koffie te drinken, relaties te managen en binnenkamers spelletjes te spelen met partijpolitieke emotie. D66-leider Sigrid Kaag heeft de moeizame kabinetsformatie verder op scherp gezet. Ze haalde uit naar VVD-leider Mark Rutte. Dat geldt ook voor degene die om het hardst roepen hoe onwijs gaaf ons landje is. Dan denk ik wel van ja, mevrouw Kaag, wat is uw rol hier dan in geweest? Regelen, ritselen, zonder visie. Ja, de vraag is in hoeverre dat nog gaat lukken met iemand die zo hard eigenlijk oordeelt over wat je de afgelopen jaren gedaan hebt. Ja, D66-leider Sigrid Kaag is in een lezing behoorlijk kritisch op de Haagse cultuur en het formatieproces. Hoe heet die jaarlijkse lezing waar ze haar uitspraken deed? Dat is de JH schoollezing. Ja, HJ is je vergeven, de HJ schoollezing inderdaad. Ja, Kaag zei in de lezing onder andere dat het voor haar moeilijk te bevatten is dat de formatiepoging met links is mislukt. Een andere politiek leider zei gisteren in Op 1, op zijn beurt, dat Kaag het midden kapot maakt. Wie zei dat? Die moet ik voorbij laten gaan. Pas. Gert-Jan Segers was het van de ChristenUnie. Hij vond het moeilijk om de uitspraken aan te horen. Iedereen wordt buitenspel gezet. Maar met wie wil je dan wel samenwerken, was zijn vraag. Dan vraag 3. Dat begint weer met een fragment. Ja, dat zijn over het algemeen bewakers. Bijvoorbeeld bewakers van Kamp Holland. In Uruzgan destijds. Voor de veiligheid van Nederlanders hebben gezorgd. Maar die uiteindelijk toch te horen kregen. Jullie moeten hier wegwezen. Want wij zien helemaal niet dat jullie op de lijst staan. Nederlandse militairen hebben vorige maand zeker hoeveel gezinnen weggestuurd van het vliegveld in Kabul in Afghanistan, terwijl ze wel op een evacuatielijst stonden? Het waren 3 gezinnen. Ja. 6 werden er. Precies. Maar 3 ja, uiteindelijk nog mee. 3 ja. van de 6 zitten nog steeds in Afghanistan, maar het waren 6 gezinnen uiteindelijk die zijn weggestuurd. Dat blijkt uit de gesprekken die de NOS heeft gehad. De onduidelijkheid kwam onder andere doordat een tekort aan tolken wat niet gelezen kon worden. Identiteitsbewijs, paspoort. Dat klopt inderdaad. Ja, vaders van gezinnen die nog in Afghanistan zitten werkten jaren op Kamp Holland, de basis in de provincie Uruzgan, waar Nederlandse militairen dus waren gelegerd. Vraag 5 is weer een fragment waar we naar gaan luisteren. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Hij was ook een kritische man, maar wel heel warm en hartelijk. En hij vond het altijd moeilijk als ik hem dan ophemelde. Of als ik zei wat ik juist zo waardeerde, dat hij zo objectief was. En juist ons aanzet om kritisch na te denken. En dan weerde hij dat altijd af. Je thuis brengen? Ik zou hem graag thuis willen brengen, maar moet je eerst weten wie het is. Prins Constantijn is het. Zat gisteren op 1, vertelde over de band met zijn vader, Prins Klaus. Ook zat Constantijn aan tafel, omdat het Prins Klaus Fonds hoeveel jaar bestaat? 10 jaar. Nee, wel langer wel. 25 jaar is het inmiddels. Ja, natuurlijk. Nou, je moet goed scoren bij de laatste vraag in de eerste ronde. Een persoon zoeken wij uit de actualiteit. Ja. Ja, aan de hand van cryptische aanwijzingen, volgens mij weet je hoe het werkt, hoe je die zien te achterhalen. Dus luister goed en geef een seintje als je het weet. 4. Ik hik niet aan tegen een beetje oproer. 3. Ik verlies de grip, dus misschien probeer ik wel een greep. 2. De hele wereld maakt zich zorgen om de situatie in mijn land. 1. Ik heb burgers opgeroepen om vandaag de straat op te gaan en te demonstreren op deze onafhankelijkheidsdag. Nee. Gaat geen bel. Nee, bij iemand wel, jullie? Is het misschien te hoog gegrepen? President Bolsonaro is het. President van Brazilië. Die steeds minder populair daar is. Buitenland wordt gevreesd dat hij misschien een staatsgreep wil plegen. Dus vandaar de grip naar de greep. Daarmee staat jouw nieuwsfactor, André, op 2. Dus die 15 wordt nog moeilijk. Ja, bij mij bijna wel. Laten we snel gaan spelen. Kijk hoe het gaat. De Nationale Nieuwsquiz. Tegen welk land speelt Nederland in de WK-kwalificatie vanavond? Turkije. Ja. Plus en welke andere supermarktketen gaan fuseren? Coop. Is goed. Het metronet in welke stad lag vanochtend Rotterdam. Een uur plat door een stroomstoring? Sorry. Rotterdam klopt. Een omstreden confederatiestandbeeld uit welke Amerikaanse staat wordt weggehaald? Ik weet dat het van generaal Lee is, maar kom niet op de staat. Virginia. Ja. Welke gemeente wil het wijzigen van een slavernijachternaam makkelijker maken? Amsterdam. Utrecht is het. In welk land wordt vandaag de bitcoin als wettig betaalmiddel ingevoerd?